لعلکم تشکرون، پھر تمہیں میں نے دل دماغ آنکھیں ابصار سننا دیکھنا سوچنا یہ سارے اعضاء و جواری دیے تاکہ مجھے پہچان کر میرا شکر ادا کر سکو۔ ہم خود نہیں آئے، خود جائیں گے بھی نہیں، بھیجنے والے نے بھیجا ہے اور وہی جب بلائے گا تو چلے جائیں گے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وقت ٹل نہیں سکتا، لکھا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے اسباب وہاں عاجز ہو جاتے ہیں اور ہاتھوں سے آدمی نکل جاتے ہیں، تو اس موجودہ زندگی میں جو مختصر ہے، جس کے ختم ہونے کا کوئی پتہ نہیں، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام اسلام ہے۔ وہ زندگی اور موت کا، پیدائش اور موت کا درمیانی وقت، وہ اللہ کی منشا کے مطابق گزرے تو اس کو اسلام کہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق گزرے تو اس کو کفر کہتے ہیں۔ پھر کفر کے دو درجے ہیں، ایک چھوٹا کفر ہے، ایک بڑا کفر ہے، کفر دون کفر، امام بخاری نے بھی یہ باب باندھا ہے۔ پھر تمہیں میں نے دل دماغ آنکھیں ابصار سننا دیکھنا سوچنا یہ سارے اعضاء و جواری دیے تاکہ مجھے پہچان کر میرا شکر ادا کر سکو۔ ہم خود نہیں آئے، خود جائیں گے بھی نہیں، بھیجنے والے نے بھیجا ہے اور وہی جب بلائے گا تو چلے جائیں گے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وقت ٹل نہیں سکتا، لکھا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے اسباب وہاں عاجز ہو جاتے ہیں اور ہاتھوں سے آدمی نکل جاتے ہیں، تو اس موجودہ زندگی میں جو مختصر ہے، جس کے ختم ہونے کا کوئی پتہ نہیں، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام اسلام ہے۔ وہ زندگی اور موت کا، پیدائش اور موت کا درمیانی وقت، وہ اللہ کی منشا کے مطابق گزرے تو اس کو اسلام کہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق گزرے تو اس کو کفر کہتے ہیں۔ پھر کفر کے دو درجے ہیں، ایک چھوٹا کفر ہے، ایک بڑا کفر ہے، کفر دون کفر، امام بخاری نے بھی یہ باب باندھا ہے۔ چھوٹا کفر ہمارا ہے، ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی نہیں مانی، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، رسالت کا اقرار کیا ہے اپنے نبی کی، اس کی کچھ مانتے ہیں اکثر نہیں مانتے، آخرت کا اقرار کیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، لیکن اس کی تیاری سے غافل ہیں، یہ چھوٹا کفر ہے۔ بڑا کفر کیا ہے؟ کہ اللہ کا انکار ہو، رسالت کا انکار ہو، آخرت کا انکار ہو، یہ بڑا کفر ہے۔ تو پیدائش اور موت کے درمیان کے وقت کو اللہ کی منشا کے مطابق گزارنا مسلمان اور اسلام ہے، اپنی مرضی کے مطابق گزارنا کفر ہے، ایک چھوٹا ایک بڑا۔ چھوٹے میں میں اور آپ مبتلا ہیں، بڑے میں ساری دنیا کے غیر مسلم مبتلا ہیں۔ اسلام اللہ کی طاقت کا نام ہے، اسلام کا مقصد اپنے وجود اور وجود کے چاروں طرف پھیلی ہوئی چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر، اپنی مرضی کے مطابق جسم استعمال نہ ہو، اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا نہ ہو، مرضی کے مطابق نہ سنے نہ بولے نہ کھائے نہ اپنی شہوت کو پورا کرے، اپنی مرضی کے مطابق تجارت نہ ہو، زراعت نہ ہو، بلکہ ہر ہر چیز میں اللہ کی ذات کو سامنے رکھے، جو اللہ کہے وہ کر دے، جس سے روکے اس سے رک جائے، حدود بنا دی۔ ان اللہ شرع الدین، حدیث پاک، اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، احل حلالا، کچھ چیزیں حلال ہیں، وحرم حراما، کچھ چیزیں حرام کی کچھ حلال کی، وسن سننا، اور حلال کیسے اختیار کرنا ہے اس کا طریقہ بتایا، حرام کیسے چھوڑنا ہے اس کا طریقہ بتایا، وَحَدَّ حُدُودًا اور پھر کہاں تک کرنا ہے اس کی حد بتائی، کہاں جا کے رک جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، حَدَّ حُدُودًا اس کی باؤنڈری لائن لگا دی، وَجَعَلَهُ سَهْلًا اور تمہارے اسلام کو آسان کیا، سَمِحًا نرم کیا، وَاسِعًا کو شادہ کیا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ہمیں ساری تنگیاں اسلام میں نظر آتی ہیں، کوئی آدمی سپر مارکیٹ میں سچائی کے ساتھ تجارت کرے تو وہ کہتا میری تو نہیں چلے گی، سارے تاجروں کے ساتھ مجھے چلنا پڑے گا، میں کیسے ٹھیک چلوں، سارے ملاوٹ کرے میں صحیح کیسے بیچوں، سارے جھوٹ بولے میں کیسے سچ بولوں۔ تو ہمیں اسلام پہ چلنے میں مشکل نظر آ رہی، اور اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی خبر کیا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہوں، ولا یرید بکم العسر میں تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اب یہ تو اللہ کی خبر ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں طریقہ زندگی دے رہا ہوں، تنگی نہیں چاہتا۔ اور اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ جعلہ سہلا سمحا واسعا نرم کشادہ اور آسان، ولم یجعل ضیقا اور اس میں کوئی تنگی نہیں۔ اب یہ وہاں کی خبر ہے، ایک ہماری نظر اور تجربہ ہے کہ جس دین پہ چلنا بڑا مشکل، ایک اللہ اور اس کے رسول کا علم اور خبر ہے کہ دین بہت آسان۔ اب دونوں باتیں ٹھیک ہیں، جو دین کو نہیں سیکھے گا اس کے لیے دین پہ چلنا مشکل، اور جو سیکھ جائے گا اس کے لیے دین پہ چلنا آسان۔ جو گاڑی چلانا نہیں سیکھا اس کے لیے گاڑی چلانا بڑا مشکل، اور جو سیکھ جاتا ہے اس کے لیے چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جسے سیکھا جاتا ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی مسلمان پیدا ہوئے، یہ اللہ نے فضل فرمایا کہ ایک محنت سے بچا لیا، مسلمان ہو جانا اس محنت سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اگلی محنت ہمارے ذمے ہے کہ ہم مسلمان بن کے اللہ تعالیٰ کو دکھائیں۔ یہ محنت آج زمانے میں رواج پذیر نہیں ہے، اس کا رواج کوئی نہیں کہ میں مسلمان بن کے کیسے زندگی گزاروں، میری آنکھ، میرے کان، میرے دل، میرا دماغ وہ اللہ کی منشا کے مطابق حرکت کرے۔ جب ایسا ہونے لگ جاتا ہے کہ دل، دماغ اور وجود میں اللہ کے احکام زندہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی غیبی قدرت اور طاقت اس شخص کے اندر داخل ہو جاتی ہے، یعنی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ لوہے کا ایک ہول ہوتا ہے جس میں ایٹم بم کا مواد رکھا جاتا ہے، ایک لوہے کے ہول میں ایٹم کی طاقت داخل ہوئی، وہ جب پھٹا تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا، اور اتنی طاقت اس میں بھر گئی کہ شہروں کے شہر ملیا میٹ کر دے۔ اس گوشت پوست کے وجود میں جب اللہ کی ذات داخل ہوگی، اللہ کا یقین داخل ہوگا، اللہ کی اطاعت داخل ہوگی، تو میرے بھائیو جبرائیل کی طاقت بھی اس سے نیچے چلی جائے گی۔ ایٹم بم تو کچھ بھی نہیں ہے، مخلوق ہے، دنیا کی چھوٹی سی مخلوق ہے، اگر اس کے اندر اللہ اتر جائے، ایسا اللہ آ جائے، ہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں رہتا ہوں میں، انا عند المنكسرۃ قلوبهم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابن آدم کم تتزین للناس، اے میرا بندہ لوگوں کے لیے ہی تو بنتا سنورتا رہتا ہے، فہل تزینت لاجلی، کبھی میرے لیے بھی بن سنور کے میرے سامنے آیا کر۔ کیا مطلب ہے کہ بڑے اچھے کپڑے پہن لو؟ نہیں، اپنے دل کو مخلوق سے پاک کر کر مجھے خالص دل دکھا جس میں میں اپنی محبت کو بٹھا دوں، اپنی ذات کا تعلق اور یقین تیرے اندر میں اتار دوں تو جبرائیل میکائیل اسرافیل کی پرواز بھی پیچھے رہ جائے گی اور تیری پرواز اس سے بلند ہو جائے گی۔ اسلام وہ زندگی کی حرکات و سکنات ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں۔ تجارت، زراعت، حکومت، اس سے اسلام نہیں روکتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس سارے شعبوں کو اپنی مرضی پر نہ چلاؤ، اللہ کی مرضی پر چلاؤ۔ اپنی مرضی پر چلاؤ گے تو اللہ ہمیں مخلوق کے حوالے کر دے گا، ہم ان چیزوں سے کچھ نفع اٹھا سکیں گے، وہ بھی ابدی نہیں، تھوڑی دیر کے ہوں گے، موت پر وہ سارے نفع ختم ہو جائیں گے۔ اور دنیا کا نظام پھر بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم نے تھوڑی سی ہوا قابو کی ہے پنکھوں میں، تھوڑی سی آگ کو قابو کیا ہے بجلی میں، تھوڑی سی زمین سے نفع اٹھاتے ہیں، ان سے غلے لیتے ہیں، اور تھوڑی سی اس کائنات کی چیزوں سے ہم منافع حاصل کر رہے ہیں۔ باقی ساری کائنات اللہ کے تابع ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ اتنی سائنس کی ترقی ہے، آیا ہوا زلزلہ بتا تو سکتی ہے، روک نہیں سکتی۔ اتنی بڑی سائنس کی ترقی ہے، ہوا کے طوفان بتا تو سکتی ہے، ہوا کے طوفان روک نہیں سکتی۔ بادلوں کی خبر تو دے سکتی ہے، بارش کو روک نہیں سکتی۔ اور وہ اللہ کے نظام میں ذرہ برابر دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ وہ لاوے کے پھوٹنے کی خبر تو دے سکتی ہے، پر لاوے کے رکنے کو روک نہیں سکتی۔ اسلام وہ طاقت ہے جو ہواؤں پہ غالب ہو جاتا ہے، زمین پہ غالب ہو جاتا ہے، آگ پہ غالب ہو جاتا ہے، پانیوں پہ غالب ہو جاتا ہے، ہواؤں کے رخ پھیر دیتا ہے، موجوں کے رخ پھیر دیتا ہے، طوفانوں کو سکون میں بدل دیتا ہے، تھر تھراتی اور زلزلے میں آنے والی زمین کے زلزلوں کو روک دیتا ہے، آگ کے طوفانوں کو سرد کر دیتا ہے۔ کیونکہ اسلام اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کی نہ جیسے اللہ کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ کی انتہا کوئی نہیں۔ الاول بلا بدایا، ایسا اول جو ابتدا سے پاک، والآخر بلا نہایا، ایسا آخر جو انتہا سے پاک، اور قدیم بلا ابتدا، ایسا قدیم جس کی ابتدا کوئی نہیں، دائم بلا انتہا، ایسا ابدی جس کی انتہا کوئی نہیں۔ لا تراہ العیون، آنکھیں جسے دیکھ نہیں سکتی، لا تخالطہ الظنون، خیال بھی جہاں تک اڑ کے نہیں جا سکتا، لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے جس کی تعریف کر نہیں سکتے، لا تغیرہ الحوادث، اور زمانے کے حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، ولا یخش الدوائر، زمانے کے انقلابات سے وہ ڈرتا نہیں ہے، بلکہ قاہر کل شیء، وہ ہر چیز پر غالب ہے، فوق کل شیء، ہر چیز پر حاوی ہے، قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے ہے، بعد کل شیء، ہر چیز کے بعد ہے، اول کل شیء، ہر چیز سے پہلے، آخر کل شیء، ہر چیز کے آخر، لطیف بکل شیء، ہر چیز کے اندر کی گہرائیوں کو ناپنے والا، جاننے والا، خبیر بکل شیء، علیم بکل شیء، ہر چیز کا جاننے والا، خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا، مالک کل شیء، ہر چیز کا مالک، اور لا یغلبہ شیء، کوئی چیز اس پر غالب نہیں، لا یضرہ شیء، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دیتی، لا ینفعہ شیء، کوئی چیز اس کو نفع نہیں دیتی، لن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سب مل کر مجھے نقصان نہیں دے سکتے، لن تنفعوا نفعی فتنفعونی، تم ساری کائنات مل کر اللہ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولیس کمثلہ شیء، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ رب الارباب، اور خالق کل شیء، اور ہر حی قبل کل حی، وہ ایسا زندہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے زندہ ہے، وحی بعد کل حی، ہر زندہ کے بعد زندہ ہے، کچھ بھی نہ تھا وہ تھا، کچھ نہ رہے گا وہ رہے گا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. پورا اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے. کیا کہا ہے؟ زمین آسمان کی ہر چیز میری تسبیح پڑتی ہے. میں ہوں زندہ کرنے والا، میں ہوں موت دینے والا. وہ زندہ ہے اپنی ذات میں، ہم زندہ ہیں اللہ کے ارادے سے. وہ قائم ہے اپنی ذات میں، ہم قائم ہیں اللہ کے ارادے سے. ہمارا قیام، ہماری حیات اللہ کی محتاج ہے. اللہ اپنی حیات میں، اللہ اپنے قیام میں کسی چیز کا محتاج نہیں. اول وہ آخر، وہ ظاہر وہ باطن، وہ ہر چیز پہ حاوی. اس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، عرش پر تخت بچھایا. پھر کبھی رات کو لمبا کرتا ہے، کبھی دن کو لمبا کرتا ہے. زمین کے اندر کو جانتا ہے، زمین کے اوپر کو جانتا ہے. خلاق پہ ذاتی مخلوق جانتا ہے. آسمان کے نیچے جو کچھ ہے جانتا ہے، آسمان کے اوپر جو کچھ ہے وہ جانتا ہے. ہر چیز اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، زمین کی تہ میں چلنے والا کیڑا ہو، یا سمندر کی تہ میں چلنے والی چھوٹی سی مچھلی ہو، یا فضا میں اڑنے والا پرندہ ہو، سارے کا سارا وسیع کرسی ہو السماوات والارض. اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرا ہوا ہے. اس کا علم ساری کائنات پر حاوی ہے. یا عالم عدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے. عدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے. عدد ما اظلم علیہ اللیل، جہاں جہاں رات جاتی ہے اس جگہ کے ہر ذرے کو جانتا ہے. وما اشرق علیہ النہار، جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں وہاں کے ذرے کو جانتا ہے. ومثاقيل الجبال، پہاڑ. مثاقيل الجبال، پہاڑوں کا کتنا وزن، پتھروں کا کتنا وزن، چٹانوں کا کتنا وزن. ساری دنیا کے پہاڑ، زمین کے پہاڑ، سمندر کے پہاڑ، جہنم کے پہاڑ، جنت کے پہاڑ، سب کے مجموعی وزن کو تول کے بنایا ہوا ہے. مثاقيل البحار، سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، زمین کی رگوں کا پانی، عرش کے نیچے جو سمندر ہے اس کا پانی، جہنم کا کھولتا ہوا پانی، جنت کی نہروں کا پانی. معین، سلسبیل اور رحیق اور تسنیم اور زنجبیل اور کافور. اور پھر انہار من ماء، وانہار من لبن، وانہار من خمر، وانہار من عسل، دودھ، شہد، پانی، شراب کی نہریں. ان تمام پانیوں کو تول کے بنایا ہے. ایک قطرہ بھی اللہ کے علم سے ادھر ادھر نہیں ہے. ہر قطرے پر اس کا علم حاوی ہے. لا تغاری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ نیچے کی چیز چھپا سکے. ہم تو اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اللہ تحت الثرا تک دیکھتا ہے. ولا ارض ارضا، زمین میں طاقت نہیں کہ اندر کے خزانے چھپا سکے. ولا جبل ما فی غاره، پہاڑوں میں طاقت نہیں کہ اپنے غاروں کی چیزوں کو چھپا سکیں. ولا بحر ما فی قعره، سمندروں میں طاقت نہیں کہ اپنے اندر کے خزانوں کو اللہ کی نظر سے چھپا سکیں. یہ میرے خالق اور مالک کا علم ہے. ابھی صرف علم کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا علم کتنا کامل ہے. اسرو قولکم، آہستہ بولو. اجہرو، زور سے بولو. علیم بذات الصدور، اندر کے خیالات کو جانتا ہے، اندر کی زبان کو بھی سنتا ہے، اندر کے احساسات کو بھی ناپتا ہے، سنتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، 3 اکٹھے دروازے بند، کنڈی لگی ہوئی، پتہ کسی کو نہیں. کہتے ہیں مزے کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کی کتاب کا اعلان آیا کہ میرے بندو تم 3، 4 میں تمہارے ساتھ، کرو کیا کرو گے. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، تم 5 اکٹھے ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں، چھٹا میں تمہارے ساتھ. ولا ادنا من ذالک، 5 کے 4 ہو جاؤ، 4 کے 3 ہو جاؤ، 3 کے 2 ہو جاؤ، 2 کا 1 ہو جاؤ، تو میں 1 کا دوسرا ہوں، 2 کا 3 ہوں، میری نظروں سے نہیں چھپ سکتے. کہاں چھپو گے؟ ولا اکثر، اس سے زیادہ ہو جاؤ. الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ہر عمل پر میری نگاہ ہے. یہ اللہ کی طاقت. هو الله الذي لا اله الا هو، وہ اکیلا اللہ ہے. الف لام میم، اللہ لا اله الا هو، ایک اکیلا الہ ہے. الف لام میم، اللہ لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سینا ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے, اس لیے قرآن کی عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی. 17 دفعہ اس میں اللہ کا نام آیا ہے, 17 دفعہ قواعد کے اعتبار سے, ویسے تو 2 دفعہ لفظ اللہ, لیکن 17 دفعہ تکرار ہے لفظ اللہ کا آیت الکرسی میں, اس لیے اس کو اعظم آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے, جس میں اللہ اپنی ذات کو بتاتا ہے, علم کو بتاتا ہے, قدرت کو بتاتا ہے, طاقت کو بتاتا ہے. میرے بھائیو, جب آدمی اسلام پہ چلتا ہے تو اللہ اپنے علم کے ساتھ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے, اپنی طاقت کے ساتھ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ دکان میں تقوی اختیار کر رہا ہے تو ممکن ہے کمائی گھٹ رہی ہو لیکن اللہ خوف ہو رہا ہے. وہ حکومت میں تقوی اختیار کر رہا ہے تو ممکن ہے اس کی ترقی رک جائے لیکن اللہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ زراعت میں اللہ کا تقوی اختیار کر رہا ہے تو ممکن ہے اس کی فصلیں گھٹ جائیں لیکن اللہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ اللہ کی مان کے چلتا ہوا ممکن ہے گمنامی کے پردوں کے پیچھے چھپ جائے لیکن اللہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ نہ بھولے کہ اللہ اس کا اللہ کا ساتھ ایک دن چمک کے رہے گا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, میں نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے اور کلمہ کفر وہ باطل ہو کے رہے گا. وکلمۃ الذین کفروا ہی السفلی, اور باطل کا بول نیچا ہو کے رہے گا, باطل کی طاقت ٹوٹ کے رہے گی. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاہر, میں حق کو باطل پر ٹکراتا ہوں اور باطل کی کھوپڑی کو توڑ کر اس کے بھیجے کو نکال دیتا ہوں اور باطل کو چلتا کر دیتا ہوں. میرے بھائیو, ہم نے وہ زندگی نہیں سیکھی کہ جس سے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے. ہم نے تجارت سیکھی ہے, یہاں اکثر تاجر بیٹھے ہیں, وہ تجارت نہیں سیکھی جس سے اللہ ساتھ ہوتا ہے. ہم نے زراعت سیکھی ہے, وہ زراعت نہیں سیکھی جس سے اللہ ساتھ ہوتا ہے. ہم نے حکومتیں چلانا تو سیکھا پر اس طرح حکومت چلانا نہیں سیکھا جس سے اللہ ساتھ ہو جاتا ہے. اور جب اللہ ساتھ ہو جائے, علیہ اللہ بقافن عبدہ, اس میں تھوڑا سا شکوہ بھی ہے, گلہ بھی ہے اور خبر بھی ہے. میرے بندو, کن سے ڈر رہے ہو؟ کیا میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ رسک سے ڈرتے ہو کہ کم پڑ جائے گا, سچ بولوں گا تو کم پڑ جائے گا, سود چھوڑ دوں گا تو فیکٹری کیسے چلے گی, مل کیسے چلے گی؟ علیہ اللہ بقاسن عبدہ, مجھے کافی نہیں سمجھتے ہو؟ گلہ بھی ہے, خبر بھی ہے, تو میں تمہارے لیے کافی ہوں. سچ بولے گو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا, سود چھوڑ دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا, میں تمہارے ساتھ اپنے خزانوں کے ساتھ. اور کتنے خزانے ہیں میرے؟ لو ان اولکم, تمہارے اول, آخرکم, پچھلے, انسکم, انسان, جنکم, جنات, حیکم, زندہ, میتکم, مردہ, رطبکم, تر, یابسکم, خشک, صغیرکم, چھوٹے, کبیرکم, بڑے, ذکرکم, مرد, انساکم, عورتیں, تم سب. کتنے ہو گئے بھائی؟ اولکم, آخرکم, انسکم, جنکم, حیکم, میتکم, رطبکم, یابسکم, صغیرکم, کبیرکم, ذکرکم, انساکم. 12 قسمیں بیان فرمائیں. تم سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ, پھر اپنی طاقت سے اپنے علم کے مطابق مجھ سے سوال کرو کہ یہ دے, یہ دے, یہ دے. میں تمہاری باری نہیں لگاؤں گا, باری باری بولو مجھے سمجھ میں نہیں آتی, نہیں. بل یسمعوا غیظہا, میں تم سب کی اکٹھی پکار سنوں گا. اختلاف لغاتہا ولہجاتہا, مجھے ترجمان نہیں چاہیے, ترجمان نہیں چاہیے, تم سب کی پکار تمہاری زبان میں سمجھوں گا, اور ایسا سمجھوں گا, ایسا سمجھوں گا کہ لا یشغلہ قول عن قول, مجھے ایک کی دوسرے کی بات میں شک نہیں پڑے گا, ایک کا بولنا دوسرے سے مجھے غافل نہیں کرے گا, لاکھ کا بولنا مجھے 10 لاکھ سے غافل نہیں کرے گا. میں تم سب کی الگ الگ نکھیڑ نکھیڑ کے سنوں گا اور سمجھوں گا, اور پھر فَآتَا كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ, پھر تم سب کا چاہا میں پورا کر دوں گا, یہ سب چاہا پورا کرنے کے بعد ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر, میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آ سکتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور اس سے پانی کا قطرہ لگتا ہے, اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی. اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو اس خزانے سے لینا سکھاتا ہے. آج کی تجارت چار دن کے لیے کمانا سکھاتی ہے, آج کی زراعت, آج کی ڈگریاں, آج کی حکومتیں وہ اللہ کی منشا پر نہیں چل رہی, ان سے تھوڑے تھوڑے نفے مل رہے ہیں اور موت پر یہ نفے ختم ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. اور جو ان شعبوں میں اللہ کی منشا زندہ کرے گا, اللہ چھڑواتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں, ترتیب بدلتے ہیں. اے لوگو تم جاہل ہو, اپنی مرضی پہ نہ چلو, میری مرضی پہ چلو, میرا علم کامل ہے. اللہ اپنے کامل علم سے کہے کہ سچ میں نجات ہے, جھوٹ میں ہلاکت ہے, اور ہم اپنے ناقص علم کے ساتھ کہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا, کتنی بڑی ہلاکت ہے, اور سچے کا جہان کوئی نہیں, کتنی بڑی ہلاکت ہے. ہم نے کس کو چیلنج کیا؟ اللہ کے علم کو چیلنج کیا ہے کہ اللہ تیری بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا کام جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتا, گویا ہم نے اللہ کے علم کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں سود پر تمہارے مال کو گھٹا دیتا ہوں اور زکات دینے پہ بڑھا دیتا ہوں. یمحق اللہ الربا, میں سود کو مٹاتا ہوں, گھٹاتا ہوں. ویرد الصدقات, اور میں زکات کو بڑھاتا ہوں, صدقات کو بڑھاتا ہوں. ہماری نظر کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, سو میں سے دس روپے غریب کو دیے تو نوے پیچھے رہ گئے, اور سو پہ سود لیا تو ایک سو دس ہو گئے. یہ کون کہتا ہے؟ بچہ بھی کہے گا ایک سو دس زیادہ ہیں, نوے تھوڑے ہیں. بڑا بھی کہے گا ایک سو دس زیادہ ہیں اور نوے تھوڑے ہیں. زمین آسمان کا بادشاہ, الہ الصمد القادر المقتدر والمعین العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار البحاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحكيم العلي العظيم الغفور الشكور مالك الملك ذو الجلال والاكرام. وہ کہتا ہے کہ سود گھٹ گیا, ایک سو دس گھٹ گئے اور نوے بڑھ گئے, وہ اس کی خبر سچی یا میرے جیسے پاگل کی خبر سچی؟ آج کے مل والوں کو دھوکا ہے, آج کی حکومتوں کو دھوکا ہے, آج کے بڑے تاجروں کو دھوکا ہے. وہ غلط علم پر چل کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. نہ دنیا سلامت رہ سکتی ہے, نہ آخرت سلامت رہ سکتی ہے. اللہ کو دیکھو, اللہ کو پہچان لیتے نا تو یہ سوال ہی نہ پیدا ہوتا. ہاں اتنا بڑا اللہ, رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا, رب المشرقین ورب المغربین, رب السماوات والارض له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. مشرق کا رب, مغرب کا رب, مشرقین کا رب, مغربین کا رب, شمال و جنوب کا رب, زمین و آسمان کا رب, رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم, رب السماوات السبع وما اضلل. حضور کا فرمان, ساتوں آسمان کا رب اور آسمان نے جس چیز سے سایہ کیا ہوا ہے اس کا رب, رب السماء رب الارضین السبع وما اقلل, ساتوں زمینوں کا رب اور سات زمین نے جس کو اٹھایا ہوا ہے اس کا رب, ورب الشیاطین وما اضللنا, تمام شیطانوں کا رب اور شیطانوں نے جنہیں گمراہ کیا ان کا رب, ورب الرياح وما ادرينا, اور ہواؤں کا رب اور ہوا جس جس چیز کو اڑاتی ہے بکھیرتی ہے اس کا رب, ذرے کا بھی رب اور ہمالیہ پہاڑ کا بھی رب, چیونٹی کا بھی رب اور ہاتھی کا بھی رب, قطرے کا بھی رب اللہ ہے, سمندر کا رب بھی اللہ ہے, ایک پتے کا رب بھی اللہ ہے, اور افریقہ کے جنگلوں کا رب بھی اللہ ہے, ایک چیونٹی کا رب بھی اللہ ہے, اور لاکھوں ہاتھیوں کا رب بھی اللہ ہے, اور ایک ادنا سی مخلوق تہ خاک کا رب بھی اللہ ہے, اور اعلیٰ ترین مخلوق جبرائیل کا رب بھی اللہ ہے, اور ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی اللہ ہی ہے، جبرائیل کا رب بھی اللہ، میکائیل کا رب بھی اللہ، اسرافیل کا رب بھی اللہ، اسرائیل کا رب بھی اللہ، سات آسمان کے فرشتوں کا رب اللہ ہے، جنت کے حوروں کا رب اللہ ہے، جنت کے غلمان کا رب اللہ ہے، اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کا رب اللہ ہے، سورج چاند ستاروں سیاروں کا رب اللہ ہے، انسانوں کا رب اللہ ہے، ہماری اولاد کا رب اللہ ہے، ہمارے بچے بچیوں کا رب اللہ ہے، ہم نہیں پالتے کہ اولاد گھٹاؤ اور عدد گھٹاؤ، یہ اللہ کے رب ہونے کو پہچانا نہیں، یہی پیسہ غریبوں پہ خرچ کرتے تو خوشحال ہو جاتے، جس پیسے سے اللہ سے ٹکر لی ہوئی ہے، ایک ہیڈ ماسٹر کو تو پتہ ہے کہ میرے اسکول میں 100 بچہ پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ کی کیپیسٹی نہیں، وہ کہتا جی معاف کیجیے میری کیپیسٹی ختم، ایک فیکٹری والے کو تو پتا ہے کہ میری فیکٹری میں 50 مزدور کام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں، ایک مل والے کو پتا ہے کہ میرے پاس 1000 آدمی کام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ایک منسٹری کو پتا ہے کہ اس میں 500 آدمی کام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ہم اولاد ختم کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کو پتہ نہیں کہ کتنے بندے بھیجنے ہیں، آبادی زیادہ ہو گئی ہے، اللہ کا علم خدا نہ خاصا ناقص ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ نہیں مجھے کتنے بھیجنے ہیں، وہ تو بھیجتا ہی جا رہا ہے بھیجتا ہی جا رہا ہے، لہذا بھائی اولاد ختم کرو، ایسی ختم کرے گا کہ سب کو تہ خاک پہنچا دے گا۔ ربك نسيا، جو غلط فیصلے سے پاک، لا يدل ربي، غلط فیصلے نہیں کرتا، ولا ينسى، وہ بھولتا نہیں، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میں نے پاکستان میں آبادی زیادہ کر دی، اچھا بھائی ختم کرو، بھائی تم سارے مل کر آبادی ختم کرو، اللہ کو خبر نہیں ہے، یہاں کے احمقوں کو خبر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اللہ ہے، وہ رب ہے، رب جس کے خزانوں کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، اس کی عزت کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، اس کے کمال کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، اس کے عروج کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، اس کی طاقت کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، جو اتنی عظیم ذات ہو اس کے خزانے کم پڑ گئے روٹی دینے سے، اس کے خزانے پڑ گئے روٹی، ابن آدم، اے آدم کے بچے، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن، میں نے زمین آسمان بنائے میں نہیں تھکا، افیعینی رغیف عیش اسوقه الیہ، تجھے روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا، زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا تمہیں، روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، اعتبار تو کرو میرے اوپر کہ میں دینے والا ہوں، سچ بولو تو صحیح، سود چھوڑو تو صحیح، اور خیانت چھوڑو تو صحیح، بدجانتی کو چھوڑو تو صحیح، میری طاقت کو ایک دفعہ دیکھو تو صحیح، اس سے آنے کو دو میدان میں اللہ کو، جن بازاروں میں جھوٹ چل رہا ہو، بدجانتی چل رہی ہو، خیانت چل رہی ہو، حکومتوں میں ظلم چل رہا ہو، عدالتوں میں ظلم چل رہا ہو، جھوٹ پر فیصلے ہو رہے ہوں، اور زمینوں میں ظلم چل رہا ہو، وہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ ہم توبہ کریں، توبہ کریں میرے بھائیو اللہ کے واسطے، اور اللہ کے سامنے جھکیں، پھر اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی ہیبت اور جلال اور بادشاہی کا پھر ظہور دیکھو کہ اللہ پاک کتنی قدرت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے، زمین اس کے ہاتھ میں، الارض جميعا قبضته يوم القيامه، آسمان اس کی مٹھی میں، والسماوات مطویات بيمينه، دن رات اس کے ہاتھ میں، يغشي الليل النهار، دن رات کا لمبا ہونا اس کے ہاتھ میں، يولج الليل في النهار، يولج النهار في الليل، عزت اس کے ہاتھ میں، وتعز من تشاء، ذلت اس کے ہاتھ میں، وتذل من تشاء، حکومت اس کے ہاتھ میں، تؤتي الملك من تشاء، حکومت کا واپس لے لینا اس کے ہاتھ میں، تنزع الملك ممن تشاء، خوش کرنا اس کا کام، رلانا اس کا کام، اضحك وابقى، زندگی دینا اس کا کام، موت دینا اس کا کام، اماتا واحیا، مال دینا اس کا کام، فقیر بنانا اس کا کام، اغنا و اقنا، یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں، ہنساتا ہے، رلاتا ہے، دیتا ہے، لیتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے، محبتیں لاتا ہے، نفرتیں لاتا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے سامنے جھک جائیں، ان اسباب کو اس طرح استعمال کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، پھر اللہ وہ کر کے دکھائے گا کہ ساری کائنات ماننے پر مجبور ہو جائے گی کہ ان کا کوئی رب ہے۔ جب ابراہیم نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، 14 ہاتھی لے کے آیا، وادی طائف پہنچا تو طائف سے ایک عرب کو ساتھ لیا رہبر کے طور پر، جب وادی محصر آئی جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے، بیت اللہ کی حد شروع ہوتی ہے، تو وہ جو عرب بدو تھا، عرب بدو وہ ہاتھی کے کان میں جو سب سے آگے ہاتھی تھا اس کے کان میں کہنے لگا حرم کی حدود آ گئی، بیت اللہ کی حد آ گئی، وہ ہاتھی وہیں کھڑا ہو گیا، مار مار کے اس کا خون نکال دیا، وہ وہیں کھڑا ہو گیا، ہل کے نہیں دیا، مجبور ہو کر ابرہ نے کہا یہیں لڑ ڈال دو، چاروں طرف خبر پھیل گئی کہ ہاتھیوں کا لشکر آ گیا، اور حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان کے اونٹ پھر رہے تھے، وہ اس کی فوج نے قبضہ لیے، حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ تشریف لائے، بڑا لمبا قد، بڑے خوبصورت، تو ان کو دیکھ کر ابرہ پہ روب تاری ہو گیا، تو کھڑا ہو گیا، آگے بڑھ کے ملا تو کہنے لگا آپ کیسے آئے؟ کہا آپ کی فوج نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں چھڑوانے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگا میں نے آپ کو جب دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی قدر آئی، لیکن آپ کی بات سن کر ساری قیمت میرے دل سے نکل گئی، میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، آپ اپنے اونٹوں کا سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اونٹ میرے تھے، میں نے انہی کا سوال کیا، اما الکعبہ فإن له ربًا لا يضيعه، باقی رہا بیت اللہ تو اس کا رب اپنا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، مجھے تو اپنے اونٹ دے دو، وہ ہنسنے لگا کہا اونٹ دے دو ان کے، اونٹ دے دو، اور کل ہم ان کے ویسے ان کے کعبہ کو تحت نحت کر دیں گے، ان کے نظام کو توڑ کر بتائیں گے کہ ہمارا دین چلے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی طاقت کا ظہور طاقت کے انداز میں نہیں کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فیالہم قاصف النحول، کون سا لشکر آیا؟ چھوٹے چھوٹے پرندے گروہ در گروہ، ایک کنکری منہ میں، ایک کنکری پنجے میں، ایک کنکری منہ میں، ایک پنجے میں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ دیکھو کیا ہوا، وہ آ کر انہوں نے اوپر سے برسانی شروع کی، ایک سپاہی کے سر پہ، ایک ہاتھی کے سر پہ، ایک سپاہی کے سر پہ، ایک ہاتھی کے سر پہ، سپاہی کے سر پہ وہ کنکری لگتی تو کھوپڑی کو چیرتی ہوئی حلق میں، اور حلق کو چیرتی ہوئی پیٹ میں، اور پیٹ کو چیرتی ہوئی پہانے کے راستے سے جب نکلتی تو وہ بھوسے کی طرح کٹ کے زمین پہ گر جاتی، اس کے ہاتھ پاؤں سارے کٹ جاتے، اور ہاتھی کے جو سر پہ لگتی تو سر کو چیرتی ہوئی اندر چلی جاتی، سارے ہاتھی ایسے کھل جاتے جیسے انجن کے پرزے کھول دیے جائیں، اور انجن ایسے کھل جاتا ہے ایسے ہاتھیوں کے پنجر کھل گئے، اور انسانوں کے پنجر کھل گئے، اور ابراہ کا کیا ہوا؟ اس کی انگلیاں جھڑ گئیں، پھر آہستہ آہستہ ہاتھ جھڑنے لگا، پھر پورا ہاتھ جھڑ گیا، پھر پاؤں کی انگلیاں جھڑنے لگی، پھر پورا پاؤں جھڑ گیا، پھر گھٹنوں تک، پھر کمر تو کمر تک، پھر آہستہ آہستہ پیٹ، پورا وجود بھوسا بنا کے اللہ نے زمین پہ ڈال دیا، تو سچ بولیں گے تو بچے کہاں سکھائیں گے، ایسے رب کے بارے میں شک کر رہے ہیں، اس کی قدرت، اس کی طاقت ساتھ ہو جاتی ہے جب آدمی دین پر آتا ہے، اسلام پہ آتا ہے، حضرت عمر کا زمانہ ہے، زلزلہ آ گیا، میں نے شروع میں کہا تھا سائنس زلزلے کی خبر تو دے سکتی ہے روک نہیں سکتی، زلزلہ آ گیا، زمین کانپنے لگی، حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا اور زمین پہ مارا، اسکنی یا ارض انی عادل، اے زمین تھم جا، میں عادل ہوں، میں ظالم نہیں، وہیں زلزلے کی کپ کپاہٹ کو اللہ نے ٹھہرا دیا، یہ اسلام کی طاقت ہے، عمر کی طاقت نہیں، یہ اسلام کی طاقت ہے، مدینے کی پہاڑیوں سے آگ نکلی، حضرت عمر کو پتہ چلا آتش فشان لاوا مدینے کو آیا. تین چار سال پہلے میں گیا وہ جگہ دیکھ گیا جہاں سے پہاڑ پھٹا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلاؤ تمیم داری کو. تمیم داری, تمیم داری کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا اور جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دجال کو, اور پھر مسجد میں مدینہ میں آ کے مسلمان ہوئے. اور حضور کی مسجد میں چراغ نہیں جلتا تھا, سب سے پہلے صحابی تمیم داری ہیں جنہوں نے چراغ جلایا. جب آپ رات کو آئے تو دیکھا چراغ جلوا, فرمایا کون ہے جس نے میری مسجد کو روشن کیا؟ اللہ اسے روشن کرے, اگر میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا. تو ایسے لوگوں نے کہا جی تمیم داری نے جلایا ہے. تو حضور کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب, حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے حارث, ان کے بیٹے نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیتا ہوں, وہ بھی آپ ہی کی بیٹی ہے. یہ ہے تمیم داری. ایک دن ایک رات تہجد کی نماز قضا ہو گئی, ایک رات, تو پورا سال جاگ کے گزارا اسی قضائی میں. ہم تو فرض نماز نہیں پڑھتے, ان کی تہجد قضا ہوئی تو پورا سال جاگ کے رات عبادت کی, ایک رات کا نقصان پورا کرنے کے لیے. ہم تو اس کو نقصان نہیں سمجھتے نا, نماز چھوٹ گئی کیا ہوا, پڑھ لی کیا ہوا, پیسہ آیا تو بہت کچھ آیا, چلا گیا تو بہت کچھ چلا گیا. ہمارا بھی دین ہے کہ تمیم اس آگ کو بجھاؤ. کہا جی میں کیسے بجھاؤں؟ کہا مجھے نہیں خبر, تم نے بجھانا ہے. فائر بریگیڈ, کوئی ایمبولینس, کوئی پانی, کوئی ٹینک, کچھ نہیں ہے. کہا اور آگ کون سی ہے؟ لاوا, آتش فشاں پہاڑ کا لاوا. تو حضرت تمیم داری کھڑے ہوئے. یہ واقعات صرف ہماری کتابوں میں نہیں لکھے ہوئے, ان واقعات کو عیسائی مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں اعتراف کر کے لکھا ہے, مان کے لکھا ہے. اگر صرف ہمارے مسلمان لکھتے تو ہم کہتے ہیں ایسے ان کی خوش فہمیاں ہیں. ہر سمے میں داری نکلے آگ آ رہی تھی شمال کی طرف سے, جنوب کی طرف سے. تو ایک دم ہاتھ سے یوں اشارہ کیا, آتے ہوئے آگ کے سمندر کو یوں اشارہ کیا, یوں اشارہ کیا تو آگ وہیں کھڑی ہو گئی. پھر آگے بڑھ کے یوں اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی. پھر جالا یہوشوہا, یہوش کسے کہتے ہیں؟ یہ جیسے کوئی آدمی چیز سمیٹتا ہے, وہ یوں کرتے آگ پیچھے ہٹ جاتی, پھر ایسے کرتے آگ پیچھے ہٹ جاتی. اس کو ہٹاتے ہٹاتے جس سوراخ سے نکلی تھی اسی میں داخل کر کے واپس آئے. اور حضرت عمر کہہ رہے تھے لئیس الخبر کالمعاینہ, سنا دیکھا برابر نہیں ہو سکتا بھائی, سنا دیکھا برابر نہیں ہو سکتا. زمین تابے, آگ تابے, پانی تابے. کیسے تابے ہوئے پانی؟ علاء ابن حضرمی رضی اللہ عنہ بحرین کے ساحل پہ کھڑے ہوئے اور جزیرے میں دشمن ہے, جانے کے لیے کشتی درکار ہے. ایک دن اور ایک رات کا راستہ ہے کشتی پر, کشتی پر ایک دن اور ایک رات کا راستہ ہے, اور کشتیاں ابھی ہیں بھی نہیں, انتظام بھی کوئی نہیں. تو نیچے اترے, دو رکعت نماز پڑھی ایک قول کے مطابق, اور ایک رواج کے مطابق نماز بھی نہیں پڑھی, نقل بھی نہیں پڑھی, صرف یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم, اے حلیم ذات, اے علیم ذات, اے بلند ذات, اے عظیم ذات, عجزنا عبیدک فی سبیلک, تیرے غلام تیرے دین کے لیے ہمارے لیے سمندر کو تابع کر دے اور ہمیں اس سے پار لگا دے. اس کے بعد کہا سم اللہ واقتحموا, بسم اللہ پڑھو اور اپنے گھوڑوں کو ڈال دو, اپنے اونٹوں کو ڈال دو. سامنے سمندر ہے, کوئی کھالی نہیں ہے, کوئی کھال نہیں ہے, کوئی نہر نہیں, سمندر ہے بحیرہ عرب. کوئی نہیں بولا اے بھائی ترا دماغ خراب ہے, خودکشی حرام ہے, پانی میں کیسے جائیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا, سارے لشکر نے کہا بسم اللہ واقتحمنا, اور اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور اونٹوں کو ایڑ لگائی اور پانی میں ڈال دیا. فعبرنا, اور اللہ نے ہمیں پانی کے اوپر چلا دیا. وما ظل الماء اسفل خفاف ابلنا, اور پانی ہمارے اونٹ کے پاؤں کے تلے کو بھی تر نہ کر سکا. پانی میں روانی اللہ نے رکھی, اسے جما دے اللہ کی مرضی, چلا دے اللہ کی مرضی, ہوا میں لطافت اللہ نے رکھی، زمین میں کثافت اللہ نے رکھی، پہاڑوں میں سختی اللہ نے رکھی، لوہے میں سختی اللہ نے رکھی، اور یہ تو اللہ کی رکھی ہوئی صفات ہیں، جب چاہے بدل دے۔ پانی کے اوپر لشکر چلتا ہوا جا رہا ہے اور جا کے جزیرے میں پہنچے، وہاں مرتدین جماعت ان کا قتال کیا، ان کو ختم کیا، ان کو زیر کیا، اور اسی سمندر پر پھر چلتے ہوئے واپس آ گئے۔ یہ اسلام کی طاقت ہے۔ پھر ایک اور واقعہ سنا، حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر نے آپ نے مصر فتح کیا، تو ان کا مہینہ تھا ایک جس میں دریائے نیل بالکل بہنا بند ہو جاتا تھا۔ تو ان کے زمانے میں دستور تھا کہ ایک کنواری لڑکی خوبصورت اس کو کپڑے پہنا کے زیور سے سجا کر جا کر دریائے نیل میں غرق کر دیتے تھے، اس کے بعد پانی بڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ شیطانی طاقت تھی، شیطانی اثرات تھے، شیطان کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے۔ تو جب وہ مہینہ آیا تو لوگوں نے کہا جی ہمیں اجازت دو، ہم نے لڑکی ڈبونی ہے، پر توبہ، اسلام میں ایسا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ تو ایک مہینہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا، پانی بالکل خشک ہونا شروع ہوا، تو لوگوں نے اپنا سامان باندھا کہ بھائی مصر چھوڑو اور نکلو۔ جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ ان کی رسم تھی، میں نے روک دی، اب پانی آ نہیں رہا دریا میں، لوگ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا کروں؟ تو حضرت عمر نے دو خط لکھے، ایک ان کے نام کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اسلام میں یہ ظلم نہیں ہو سکتا، اور ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام، دریا کے نام خط لکھا۔ یہاں تو بیٹے نہیں سنتے، وہاں دریا بھی مان کے چلتے تھے، یہاں اولاد نہیں مانتی، وہاں پانی مان رہے ہیں۔ یہ اسلام کی طاقت ہے۔ دریائے نیل کے نام خط، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الى نیل مصر، یہ خط ہے اللہ کے بندے عمر کا جو مسلمانوں کا امیر ہے، دریائے نیل کے نام۔ اما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، اے دریائے نیل، تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بند ہو جا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ وإن كان الله الواحد القهار يجريك، اور اگر تجھے وہ اکیلا بادشاہ، وہ زمین آسمان کا احد فرد قائم قہار، اگر وہ اللہ تجھے چلاتا ہے، فاسأل الله الواحد القهار ان يجريك، تو میں اسی اللہ سے جو اکیلا ہے اور جو غالب ہے، میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے چلا دے، یہ خط۔ اور حضرت عمر نے آپ سے کہا کہ میرا خط دریائے نیل میں ڈال دینا۔ وہ دونوں خط آئے، لوگ سامان باندھ کے جانے کو تیار ہیں، حضرت عمر نے ان کو روکا کہ کچھ دن انتظار کرو، تو وہ خط رات کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب صبح کا سورج نکلا تو دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی بڑھ چکا تھا، اور پھر آج تک دریائے نیل بند نہ ہوا۔ یہ اسلام کی طاقت ہے۔ پھر ہوا کو تابع کیا، 4 عناصر ہیں دنیا کے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاروں کو اس طرح اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے۔ زمین کے زلزلے رکوائے، آگ کو ان کے دہانوں میں پھکوایا، پانی پر ان کے گھوڑوں کو چلایا، اور رکے پانی کو ان کے حکم سے چلایا، اور ہوا حضرت ابو قرصافہ ایک صحابی نے، عرباج بن ساریہ ان کا نام ہے، ابو قرصافہ ان کی کنیت، ان کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے، روم کی، یہ اسقلان میں رہتے تھے، شام کا شہر تھا، فلسطین کا اسقلان، جسے صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے توڑ کر زمین برابر کر دیا تھا، اس میں رومیوں کے ہر وقت گڑھ بنا رہتا تھا۔ وہ بچہ روم کی قید میں، باپ ملک شام میں، فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو ان کے والد قلعے کی دیوار پہ چڑھ کر کہتے کہ اے بیٹا، فجر کا وقت ہو گیا، اور ان کا بیٹا قید خانے میں روم میں ان الفاظ کو سنتا تھا اور کھڑے ہو کے فجر پڑھتا تھا۔ پھر زہر پر وہ قلعے کی دیوار پر چڑھتے، اے بیٹا، زہر کا وقت ہو گیا، زہر پڑھ لے، تو وہ آواز قید خانے میں اللہ پہنچاتا تھا۔ وائرلیس کے بغیر آواز جائے، یہ انسانیت کا کمال ہے۔ دوسرا واقعہ، حضرت عمر ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، ایک دم کہنے کہ یا ساریت الجبل الجبل، یا ساریت الجبل الجبل، یا ساریت الجبل الجبل. ساریہ ایک صحابی ہیں، کہاں لڑائی ہو رہی ہے؟ بندر عباس، یہ ایران میں، یہاں لڑائی ہو رہی ہے ہزاروں کلومیٹر دور، اور جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے ایک دم خطبہ بند کیا، اے ساریہ پہاڑ کو اونٹ میں لے لے، پہاڑ کے پہاڑ کو پشت میں لے لے، اے ساریہ پہاڑ کو پشت میں لے لے، پہاڑ کو پشت میں لے لے، تین دفعہ کہا. جب خطبے سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا، یہ امیر المومنین نے کیا کہا پتہ تو کرو. تو حضرت عبد الرحمن آئے، کہا کہ اے عمر، تو بھی کوئی نہ کوئی اپنے اوپر اعتراض کا دروازہ کھلواتا ہی رہتا ہے. اب یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساریہ ساریہ الجبل الجبل کیا شروع کر دیا تھا. فرمانے لگے میں کیا کروں، مجھے ایک دم نظر آیا کہ ساریہ کے قدم اکھڑ چکے ہیں اور وہ لشکر اسلام کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، تو مجھے سامنے ایک پہاڑ نظر آیا، تو میرے جی میں آیا اگر یہ پہاڑ کو اپنے پیچھے لے کر پھر کھڑے ہو کر لڑائی لڑے تو جیت جائیں گے. تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اے ساریہ اس پہاڑ کو پیچھے لے لے، اس پہاڑ کو پیچھے لے لے. میں کیا کروں، ایک مہینے کے بعد، ایک مہینے کے بعد قاصد مدینے کی گلیوں میں داخل ہوتا ہے اور آ کر خبر سناتا ہے، امیر المومنین ساریہ کا یہ خط ہے. خط کھولا تو لکھا تھا کہ عین جمعے کے وقت میں جب لڑائی زور پر تھی ہمارے قدم اکھڑ گئے اور بھگدڑ مچ گئی کہ ہم نے آپ کی آواز سنی کہ پہاڑ کو پشت لے لو، پہاڑ کو پشت میں لے لو. تو میں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف کر کے پھر دوبارہ حملہ کیا تو اللہ تعالی نے ہمیں فتح دے دی. یہ ایک مہینے کی مسافت پر ہوا پیغام لے کے جا رہی ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے. تو آپ کی دکان اسلام پہ چل کر فیل ہو جائے گی، آپ کی مل اسلام پہ چل کے فیل ہو جائے گی، یا آپ کی سیاست اسلام پہ چل کے فیل ہو جائے گی. گویا اللہ کی طاقت کو نہ سمجھنا. تو میرے بھائیو، ہم اللہ کی طاقت کو سمجھیں، اللہ کی قدرت کو سمجھیں، جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بادشاہی ہے، جو اسلام پر حرکت میں آتی ہے اور اسلام سیکھا جاتا ہے. اسلام دل میں اتارنے کے لیے ذاتی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ خارجی محنت سے نہیں اندر میں آتا. بھائی میں، میرا دل طے کرے گا توبہ کو تو میں توبہ کروں گا، کوئی مجھ سے توبہ کروا نہیں سکتا. لہذا ہم ہر مسلمان کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ سے اپنا تعلق ٹھیک کرو. ذاتی محنت سے اسلام آتا ہے، اسلام نافذ نہیں ہوتا. حکومتوں سے مطالبہ کرنا کہ اسلام نافذ کرو، یہ ایسا ہی ہے مٹی کی دیوار سے کہنا کہ تو اسلام نافذ کر. اسلام اندر سے اٹھتا ہے، اندر سے. دیکھو نا، اسلام ہے اللہ کی محبت کا نام، اور اللہ کے خوف کا نام، اور اللہ کے تعلق کا نام، اور اللہ پر مر مٹنے کا نام. محبت بھی کبھی زبردستی دلوائی جا سکتی ہے؟ محبت تو پیدا ہوتی ہے، لگائی نہیں لگتی، لگانی پڑتی ہے، اور وہ جان مال قربان کر کے لگانی پڑتی ہے. اسے جان مال کی قربانی چاہیے. ویسے نہیں لگتی کہ گھر میں بیٹھے رہیں، دکانیں چلاتے رہیں اور اللہ سے محبت ہو کر تقویٰ پیدا ہو جائے. نہیں، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ حکومتوں کی طاقت نہیں کہ اسلام کو نافذ کر سکیں. ہاں، ہر انسان خود توبہ کرے، ہر مرد اور خود توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رو کے میں، اللہ مجھے اپنا تعلق دے دے. آپ خود سوچیں، اگر اللہ ایمان کی کا نور نہ نصیب فرمائے تو یہ دین پہ کیسے چل سکتا ہے؟ جس جسم سے روح نکل جائے اس جسم سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ جس دل میں سے ایمان کا نور نکل جائے، اللہ کی محبت نکل جائے، اللہ کی معرفت نکل جائے، وہ دل اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اسلام کو نافذ کیا جائے. اور اللہ کی محبت خود محنت سے پیدا ہوتی ہے. میری محنت سے میرا بیٹا متقی نہیں بنے گا. نوح علیہ السلام کی نبوت نے بیٹے کو نور نبوت نہیں دیا، وہ کافر ہو کے مر گیا. لوط علیہ السلام کے نور نبوت نے، ان کی بیوی میں طلب پیدا نہیں ہوئی، ان کے سامنے پتھر لگ کے ہلاک ہو کے مر گئی. انہو مصیبہا ما اصابہم، تیری بیوی پہ بھی عذاب آئے گا جیسے دوسروں پہ عذاب آئے گا. تو بھائیو، یہ ذاتی محنت سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، جانے لگتی ہیں جانے. حضرت خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکانے لگے، کہنے لگے دو رکعت نماز تو پڑھنے دو. پہلے انسان جنہوں نے موت کے وقت نماز کی سنت کو زندہ کیا، حضرت خبیب. مکے والوں نے گرفتار کیا تھا، ان کو قتل کرنے کے لیے باہر لے جا رہے تھے. کہنے کے دو رکعت تو پڑھنے دو. دو رکعت پڑھی, سلام پھیرا, پھر فرمانے لگے جی تو چاہتا تھا آخری نماز ہے, خوب لمبی کر کے پڑھوں, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ تم سمجھو گے موت سے ڈر گیا ہے اس لیے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے, اس لیے مختصر کی ہے, ورنہ جی یہ تھا کہ خوب لمبی پڑھتا. تو ابو سفیان کہنے لگا اللہ کے بندے اپنی جوانی پہ ترس کھا, کیا حرج ہے اگر تو دوبارہ ہماری طرف لوٹ آئے, تجھے بیوی بچے مبارک, تیرا گھر مبارک, تیرا رزق مبارک. تو وہیں سولی پہ چڑھایا جا چکا ہے, کھڑے کھڑے فل بدی شیر پڑے. آپ ان کے اندر کا حال دیکھیں کہ دل میں کتنا سکون ہے اور اطمینان ہے. جب تک دل کا سکون نہ ہو شیر وارد نہیں ہوتا. سولی پہ لٹک کر اتنا اطمینان ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَضَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَضَارِ جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوبِ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِ فَذَا الْعَرْشُ صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ قَطَعُوا لَحْمِي وَقَدْ آثَمَتْ مَعِي وَلَقَدْ جَمَعَ الْأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلَّبُوا قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِي وَكُلُّهُمْ مُبْدِي الْعَدَاوَةِ جَاهِدُوا لِأَنِّي عَلَيَّ فِي مَقَاصٍ بِمَضِيعِي فَجَمَعُوا وَجَمَعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جُزْعٍ طَوِيلٍ مُمَنَّعِي. اتنا بڑا قصیدہ کوئی فل بدی کہہ سکتا ہے سولی پہ لٹکے ہوئے؟ یہ کیوں کہا ہے؟ محبوب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. اسلام تھانے دار کا قانون نہیں کہ ڈنڈے سے نافذ کیا جائے, اسلام محبوب کا قانون ہے. محبوب کا محبت ہوگی تو آئے گا, محبت نہیں ہوگی تو نہیں آئے گا. کون راتوں کو اٹھ کے رلائے گا اسے؟ کون اس کی آنکھوں کے چشموں کو جاری کرے گا طاقت سے؟ کون اس کی آنکھوں میں حیا پیدا کرے گا طاقت سے؟ کون اس کے دل کو محبت سے لبریز کرے گا طاقت سے؟ کون اس کے چلنے کو عاجزی میں بدلے گا طاقت سے؟ ایک طاقت ہے جو اس کے اندر سارا انقلاب لا سکتی ہے, وہ اللہ کی طاقت, اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت ہے. وہ اندر کی محبت اس کو رات کو اٹھائے گی جب سارا جہان سکھ کی نیند سوئے گا. یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روئے گا, سارا عالم نیند کے مزے لوٹے گا. یہ رات کو آہو بکا کے مزے لوٹے گا, سارا عالم بیویوں کے پہلو گرمائے گا. اور یہ راتوں کو اٹھ کر مسلے کو گرمائے گا اور اللہ سے راز و نیاز کرے گا. عالم کا عالم رقص و سرود کی محفلوں میں, جام کی گردش میں مست ہو کے رات گزارے گا. اور یہ اللہ کی کتاب کو پڑھ پڑھ کے مست ہو کے رات گزارے گا. کہاں یہ رات, کہاں وہ رات, کہاں یہ رونا, کہاں وہ ہنسنا. اس کا ایک ایک آنسو, ایک ایک آنسو جہنم کے سمندر بجھاتا چلا جائے گا اور فرشتوں سے اوپر اس کی پرواز کو اڑاتا چلا جائے گا. اللہ عرش تک کے فرشتوں کو متوجہ کرے گا, آؤ آؤ دیکھو دیکھو یہ سارا عالم سو رہا اور یہ مسلح پہ رو رہا, اسے کیا چیز رلا رہی ہے؟ بولو بتاؤ اے سات آسمان کے فرشتوں, مجھے بتاؤ جبکہ سارا جہان غافل مست ہے, کوئی شراب میں, کوئی عورت میں, کوئی حکومت میں, کوئی پیسے میں, یہ مسلح پہ رات کو کیوں رو رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری محبت میں رو رہا ہے, تیرے شوق میں رو رہا ہے, تیرے خوف سے رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی گوارو کہ میری محبت اس پر واجب ہو گئی, میں نے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیا. اسلام ہی ہے, اس کا نام ہے, ڈنڈے کا نام اسلام نہیں ہے. اور کہتے ہو کہ کافر بن جاؤں تو موت سے بچ جاؤں, اللہ کی قسم مجھے موت محبوب ہے کہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہے. حضرت بلال کی موت آئی تو کہنے لگے واہ ترا با واہ واہ واہ واہ. بیوی نے کہا ہیں ہیں, ارے مر رہے ہو, کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو؟ کہنے ردن نلکل احبا محمد احبا, آج اللہ کے حبیب سے ملاقات ہوگی اور اللہ کے حبیب کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی, اس کو خوش ہو رہا ہوں. حضرت عمار ابن یاسر صفین کے میدان میں پانی مانگا تو کسی نے دودھ کی لسی دی, دیکھا تو مسکرانے لگے, کہیں گے بخن بخن مزے ہو گئے مزے ہو گئے, غدن نلقى الاحباء محمدا وحبا. کسی نے پوچھا جناب کیا واہ واہ کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میرے حبیب نے مجھے خوشخبری دی تھی کہ تم مرنے کے وقت موت سے پہلے دنیا میں آخری چیز جو پیے گا وہ دودھ کی لسی ہوگی. میں نے پانی مانگا مجھے دودھ کی لسی ملی, ادھر میدان کارزار ہے اور ادھر دودھ کی لسی آئی ہے. مجھے پتا چل گیا کہ آج میری شہادت کا دن ہے, مجھے اپنے حبیب سے ملاقات کا شوق ہے, اپنے ساتھیوں کی ملاقات کا شوق ہے, یہ اسلام ہے. میں حرم شریف کی طرف جا رہا تھا نماز پڑھنے مدینہ منورہ, وہ شور سے آ گیا السلام السلام, پولیس والے آ گئے نماز نماز نماز نماز. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ اندر بیٹھ کے شٹل گرا رہے دکانوں کے اندر بیٹھ کے, سامنے دو جہان کے سردار کا دربار ہے اور وہاں اتنا فاصلہ تھا جتنا یہ سڑک ہے, دل اندھا ہے اندھا. تو حضور کے مسجد بھی اس کو اپنی طرف نہیں بلا سکی, تو یہ مسجد کیسے بلائے گی اسے. مجھے موت محبوب ہے, اللہ کی ملاقات کا شوق ہے. حضرت بلال کی موت آئی تو کہنے گئے واہ کرا تھا واہ واہ واہ واہ. بیوی نے کہا ہیں ہیں ارے مر رہے ہو کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو. کہنے غدن نلقى الاحباء محمدا وحبا, آج اللہ کے حبیب سے ملاقات ہوگی اور اللہ کے حبیب کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی, اس سے خوش ہو رہا ہوں. حضرت عمار ابن یاسر سسین کے میدان میں پانی مانگا تو کسی نے دودھ کی لسی دی, دیکھا تو مسکرانے لگے, کہیں گے بخن بخن مزے ہو گئے مزے ہو گئے, غدن نلقى الاحباء محمدا وحبا. کسی نے پوچھا جناب کیا واہ واہ کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میرے حبیب نے مجھے خوشخبری دی تھی کہ تم مرنے کے وقت موت سے پہلے دنیا میں آخری چیز جو پیے گا وہ دودھ کی لسی ہوگی. میں نے پانی مانگا مجھے دودھ کی لسی ملی, ادھر میدان کارزار ہے اور ادھر دودھ کی لسی آئی ہے. مجھے پتا چل گیا کہ آج میری شہادت کا دن ہے, مجھے اپنے حبیب سے ملاقات کا شوق ہے, اپنے ساتھیوں کی ملاقات کا شوق ہے, یہ اسلام ہے. میں حرم شریف کی طرف جا رہا تھا نماز پڑھنے مدینہ منورہ, وہ شور سے آ گیا السلام السلام, پولیس والے آ گئے نماز نماز نماز نماز. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ اندر بیٹھ کے شٹل گرا رہے دکانوں کے اندر بیٹھ کے, سامنے دو جہان کے سردار کا دربار ہے اور وہاں اتنا فاصلہ تھا جتنا یہ سڑک ہے, دل اندھا ہے اندھا. تو حضور کے مسجد بھی اس کو اپنی طرف نہیں بلا سکی, تو یہ مسجد کیسے بلائے گی اسے. جسے نبی کی مسجد نہ بلا سکے اسے کون سا قانون اسلام بلا سکتا ہے. خود توبہ کرو اللہ کے واسطے, خود توبہ کرو, خود آج فیصلے کرو کہ اللہ تیری مان کے چلیں گے. اللہ پہ مر مٹنا ہی تو کام ہے. کیا کہا, موت کا ڈر نہیں ہے. اچھا وہ رو رہے تھے, بات رو رہے تھے تو فرمانے لگے میرے رونے سے دھوکا نہ کھانا, میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا, میں تو جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں. پھر اگلی بات, اے اللہ مجھے صبر دینا, فضل عرش صبرنی, اے اللہ اے عرش والے مجھے صبر دینا کہ ابھی میرے گوشت کے ٹکڑے ہونے والے ہیں. فقد قطعوا لحمی, میرے گوشت کو کاٹیں گے. وقد آسمتنی, اور میری ہر امید کٹ چکی ہے اور میں کھجور کے تنے پہ, وقرست من جزع طویل ممنعی, اور میں کھجور کے تنے پہ لٹکایا جا چکا ہوں, اب کوئی راستہ نہیں بچنے کا. مجھے اے اللہ صبر دینا, جزا سزا نہ ہو, تیرے نام پہ مر کے دکھاؤں, بعد والوں کو پتا چلے کہ محبت کسے کہتے ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں. اچھا ان کا منہ تھا بیت اللہ کی طرف, تو ابو سفیان نے کہا بیت اللہ سے منہ پھیر دو اور پھر قتل کرو. تو جب لکڑی کو پھیر رہے تھے پھر دو شیر پڑے, پھر دو شیر پڑے. کیا کہا, وما ان ابالی حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وهي يشاء يبارك على اوصال شلب ممزعي. اگر میں اپنے رب پر قربان ہو رہا ہوں, میں اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہوں, تو مجھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مارو یا بیت اللہ سے منہ ہٹا کے مارو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. الٹے منہ قتل کرو, سیدھے منہ قتل کرو, دائیں کروٹ پہ قتل کرو, بائیں کروٹ پہ قتل کرو. اگر میرا مرنا میرے رب کے لیے ہے تو مجھے آگے پیچھے کی پرواہ نہیں, دائیں بائیں کی پرواہ نہیں. میرا رب چاہے گا تو ہر ہر میرے گوشت کی بوٹی میں برکت ڈال دے گا. چالیس نیزے باز, 40 نیزہ بردار آگے بڑھے اور چاروں طرف سے ان کو نیزوں سے چھلنی کر دیا. اے اللہ اپنے حبیب کو میرا آخری سلام پہنچا دے. یہ آخری الفاظ ہے. اے اللہ بلغ عنی سلامی علی حبیب و نبی. اے اللہ میرا سلام میرے حبیب نبی تک پہنچا دے. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام مسجد نبی میں اتر گئے. یا رسول اللہ حبیب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ان کو قریش مکہ نے شہید کر. اسلام محبوب کا قانون ہے, تھانے دار کا حکمران کا نہیں ہے. اللہ سے محبت ڈالو اللہ کے واسطے, اور اللہ کے حبیب سے محبت ڈالو. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اسلام پہ لاتی ہے, اور محبت قربانیوں سے پیدا ہوتی. ویسے نہیں پیدا ہوتی, ورنہ بیوی سے کرو گے, بچوں سے کریں گے, اپنے آپ سے کریں گے, حکومت سے کریں گے, سیاست سے کریں گے, کتوں سے محبت کریں گے, اگر اللہ سے محبت نہ ہوئی. ہمارے علاقے کا ایک زمیندار حج پہ گیا, کراچی پہنچا, وہاں سے کتا لے کے واپس آ گیا. آج سے تو 20 سال پہلے کی بات ہے. 60,000 کا کتا. اللہ کے بندے تو حج پہ گیا تھا. کہنے کا کتا بڑا چنگا ہے, یہ حج کا موڑ بھی کر لیتا. حج تو پھر بھی کر لوں گا, کتا ایسا پھر نہیں ملے گا, اس لیے میں کتا لے کے واپس آ گیا. یہ دل محبت کے بغیر نہیں رہے گا, اسے محبت کرنا ہے. اللہ کی محبت بسا لو, اللہ کے حبیب کی محبت بسا لو. جو محبت میں پہل کر چکا ہے, یا ابن آدم انی لک محب, اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سب حق کی علیہ تکن لے محبا, تجھے میرا واسطہ, تو بھی تو مجھ سے محبت کر. بتاؤ سب حق کی علیہ کا, تجھے میرے حق کا واسطہ, تو بھی تو مجھ سے محبت کر. یا ابن آدم اذکر کا وطن سالی, تو مجھے بھلا دیتا ہے, میں نہیں تجھے بھلاتا, میں تجھے یاد رکھتا ہوں. ان ذکرتنی ذکرتک, تو یاد کرتا ہے, میں یاد کرتا ہوں. ان نسیتنی ذکرتک, تو بھول جاتا ہے, میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں. من تقرب الی تلقیتہ من بعید, تم میری طرف چل کے آؤ تو میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی ناديته عن قريب, تم مجھ سے روٹ جاؤ تو میں پیچھے آ کے تمہیں مناتا ہوں کہ مجھے چھوڑ کے نہ جا. حالانکہ اللہ کو تو ضرورت ہی کوئی. تو میرے بھائیو آج توبہ کرو, چاہے اسلام آباد کے ہو یا پنڈی کے ہو, پشاور کے ہو, افسر ہو یا ماتحت ہو, تاجر ہو یا زمیندار ہو, سیاست دان ہو یا جو بھی ہو, آج توبہ کرو. اس مالک اور خالق کے سامنے جس کی رحمتیں, جس کے نکرم, جس کے احسانات کا ہم بدلا ہی نہیں سکتے, اور جس کے سامنے پیش ہونا ہے, اور جس کے معاف کرنے کے انداز دیکھو. قارون کا نام تو سنا ہوگا نا, اس کا جرم کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی تھی, اس کا جرم تھا. موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے, یا اللہ میں نبی, مجھ پہ یہ تہمت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے, جو کہے گا کرے گی. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, زمین کو کہا قارون کو پکڑ لے, تو زمین پھٹی اور اندر چلا گیا, پاؤں اندر چلے گئے. تو چیخنے لگا معاف کر دو. آپ نے فرمایا اور پکڑ لے, تو گھٹنوں تک چلا گیا. کہے موسیٰ معاف کر دے. پھر کہا اور پکڑو, تو یہاں تک چلا گیا کمر تک. پھر کہا معاف کر دو, پھر کہا اور پکڑو, تو گردن تک چلا گیا. کہے موسیٰ معاف کر دے, اگر اور پکڑو تو سارا اندر پھنس گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھ سے ہی مانگتا رہا. وعزتی, مجھے میری عزت کی قسم, لاستغاثہ بی لاغثہ, اگر مجھ سے ایک دفعہ بھی مانگتا تو میں معاف کر کے باہر نکال دیتا. یہ تو قارون کے ساتھ قصہ ہے. قارون, ہم میں کوئی قارون جیسا نہیں, اللہ کے فضل سے ہم میں کوئی قارون جیسا نہیں ہے. جب قارون کے ساتھ یہ قصہ ہے کہ اگر یہ مجھے ایک دفعہ بھی کہتا یا اللہ معاف کر دے تو میں معاف کر دیتا, تو ہم میں کون ہے ایسا؟ آج توبہ کر لو بھائی اللہ کے واسطے, اور آج ایسا کرو کہ اللہ تیری مان کے چلیں گے, چاہے جان چلی جائے, چاہے روٹی کا ایک لقمہ نہ ملے, پانی کا ایک قطرہ نہ ملے, اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. جس اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, یہ اولاد قبر پہ بھی کبھی آ کے چکر نہیں لگائے گی کہ یہاں ہمارا باپ پڑا ہے, کبھی دو چار آیات پڑھ کے اس کو بخش دیں. کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. کسی کے لیے اللہ سے دوستی نہ توڑو میرے بھائیو, اللہ کو محبوب بنا لیں, وہ دنیا بھی بنا دے گا, عقبہ بھی بنا دے گا, آخرت بھی بن جائے گی, یہ جہان بھی وہ جہان. صحیح کے ساتھ, کریم کے ساتھ تو تعلق بڑھانا چاہیے. یہ کیا فلسفہ ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لہذا جو مرضی کرو, یہ بھی کوئی فلسفہ ہے؟ کتا روٹی کھائے تو سر جھکا دے, درخت کو پانی دو تو پھل آپ کو پیش کر دے, اور سایہ دے دے اور ٹہنیاں لگ جھکا دے اور میٹھے پھل دے دے, درخت کی خدمت کرو تو وہ بھی بدلا دے, کتے کو روٹی ڈالے تو پاؤں میں آ کے پڑ جائے, اور اللہ نے گندے پانی سے انسان بنایا تو یہ فلسفہ ہمیں سنایا ہے کہ چونکہ میں غفور الرحیم ہوں, لہذا زنا بھی کرو, شراب بھی پیو, سود بھی کھاؤ, قتل بھی کرو, یہ اللہ نے فلسفہ دیا ہے. کیا ہم کتے سے نیچے ہیں کہ وہ روٹی کھا کے سر جھکائے, ہم روٹی کھا کے سر اٹھائیں, درخت پانی پی کر پھل کو جھکا دے اور ہم اللہ کا پانی پی کے سر کو اٹھا لیں, یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ اگر وہ غفور الرحیم ہے تو میں تو اور جھک جاؤں, میں تو اور مر مٹوں, کیا کہنے اس کی سخاوت کے. میدان حشر میں ترازو ہوگا, ایک آدمی کی ایک نیکی گھٹ جائے گی, ایک. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ایک نیکی لیا تو تجھے جنت, اور اگر نہیں ہے تو تیار ہو جا جہنم. وہ کہنے گا ایک تو کہیں نہ کہیں سے ملی جائے گی, تو آیا ماں کے پاس قریبی رشتہ, اماں ایک نیکی تو دے دو, کا الیک عنی, دور ہو جا, دور ہو جا, مجھے اپنی پڑی ہے, مجھ سے نیکی مانگتا ہے. پھر بیوی کے پاس آئے گا زندگی کی ساتھی, ایک نیکی تو دے دے, الیک عنی, دور ہو جا, دور ہو جا. پھر باپ کے پاس آئے گا, آپ ایک نیکی تو دے دو, رہے گا الیک عنی, دور ہو جا, دور ہو جا. پھر اولاد کے پاس آئے گا, تمہاری خاطر میں نے پاپڑ بیلے, ایک نیکی تو دے دو, وہ کہیں گے الیک عنا, ہم سے دور ہو جا, دور ہو جا, ہمیں خدا آج اپنی ضرورت ہے. سارا میدان پھر بیٹھے گا, نیکی کوئی نہیں, کون دے. اب سوچ میں پڑ جائے گا کہ جہنم ہو گئی واجب, اسی خیالات میں چل رہا ہوگا, ایک آدمی ملے گا, اے بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہے گا بھائی ایک نیکی کا مارا ہوں, کیا ہوا؟ کہ ایک گھٹ گئی ہے, مل جائے تو اللہ کہتا ہے جنت, نہیں تو جہنم, اور اللہ کی عرش پر موجود ہے, یہ سارا منظر اللہ کے سامنے ہو رہا ہے, فرشتے جنت دو وقت ہے. وہ کہے گا بھائی تیرا کام بن گیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک نیکی ہے, باقی ساری زندگی میں گناہوں کے ڈھیر ہیں, مجھے تو یہ نیکی جنت میں نہیں لے جا سکتی, میرے گناہ اتنے ہیں کہ یہ نیکی اس میں کام نہیں دے سکتی, تو تیرا کام تو بن جائے گا نا, لے جا, میں اپنی طرف سے نیکی دیتا ہوں, میں ہاں کرتا ہوں. جو چیز تو نہیں ہے, اس کا اقرار ہی اس کا دینا ہے. وہ آئے گا بھاگا ہوا ترازو کے سامنے, یا اللہ کام بن گیا. تو کیسے بن گیا؟ کہ ایک آدمی نے مجھے نیکی دینے کا وعدہ کر دیا کہ میں دیتا ہوں. اچھا کون ہے؟ برا اسے, حالانکہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے. وہ پھر بھاگا, ہلاؤ بھائی اللہ پاک بلا رہے ہیں, پھر ترازو کے سامنے دونوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کو نیکی کیوں دے رہا ہے؟ آج تو مان دینے کو تیار نہیں, باپ دینے کو تیار نہیں, بچے دینے کو تیار نہیں, بیوی دینے کو تیار نہیں. وہ کہے گا یا اللہ میری ہے ہی ایک, میرے کس کام کی, چلو تیرے بندے کا فائدہ ہو جائے, یہ جہنم سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سبحان میری پاک ذات, اتورید ان تکون اجود منی, تو آج چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی بڑا سخی بن جائے؟ آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں, تیری اس سخاوت پر تجھے بھی جنت اور اس کو بھی جنت. تو اس طرح سے بے وفائی کرنا چاہتے ہیں ہم, ایک فیکٹری کی خاطر, ایک مل کی خاطر, ایک بنگلے کی خاطر, ایک کرسی کی خاطر, اس 50-60 سالہ زندگی کی خاطر, مجھ سے بڑا احمق کون ہوگا اگر میں اس چند روزہ 2 سکے کی زندگی کے لیے ایسے جمال والے جلال والے رب کو ناراض کر لوں؟ پھر ایک اور واقعہ, اللہ تعالیٰ دوزخ سے 2 جہنمیوں کو نکالے گا, بخشش کے بہانے دیکھو 2 کو نکالے گا, نکال کر ان سے کہے گا چلو دوبارہ جہنم میں چلے جاؤ, تو ایک تو دوڑ لگائے گا اور دوسرا تھوڑا چلے گا پھر مڑ کے دیکھے گا, پھر چلے گا پھر مڑ کے دیکھے گا, اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا. اے بھائی میں نے جو کہا تھا دوزخ میں جاؤ, تو تمہیں پتہ نہیں ہے دوزخ میں اتنا عذاب ہو رہا ہے, تم کیوں دوڑ پڑے, تم دوڑ پڑے؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی جس کی وجہ سے جہنم ملی, سوچا آج تو تیری مان لوں, آج تو تیری مان لوں, تو جلانے پہ راضی ہے تو آج تو مان لوں. اچھا اگر تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا, تجھے نہیں پتا کہ میں نے کہا دوزخ میں واپس چلے جاؤ؟ وہ کہے گا یا اللہ میرا خیال تھا کہ سخی کا دربار ہے, ایک دفعہ نکالنے کے بعد دوبارہ نہیں ڈالے گا, اس لیے میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ کب واپس بلائے, کب واپس بلائے. کہے گا اچھا تم دونوں کے گمان پہ دونوں چلے جاؤ جنت میں. اس طرح تو وہ دینے پہ آیا ہوا ہے, اس کو تو کہتے ہو اللہ بڑا مہربان ہے, بابردہ ہے, اس کو جو مرضی کرو. یہ فلسفہ بھی کسی انسان کا فلسفہ ہے؟ تو تبلیغ کی محنت یہ کوئی جماعت نہیں ہے, تبلیغی جماعت, یہ مسلمان بننے کی محنت ہے کہ ہم مسلمان بنیں, ہم اللہ کے غلام بنیں, اللہ کے حبیب کے غلام بنیں. ساری امت کا رونا اکٹھا کرو, محمد مصطفیٰ کا رونا زیادہ ہے. ساری ماؤں کی محبت اکٹھی کرو, محمد مصطفیٰ کی امت سے محبت زیادہ ہے. سارے باپ کی شفقت اکٹھی کرو, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت تمام والدین سے زیادہ ہے. سارے والدین کی کڑھن اور غم اولاد کا اکٹھا کرو تو اکیلے محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور کڑھن اپنی امت کے بارے میں زیادہ ہے. نوح علیہ السلام پہ تکلیف آئی تو کہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ کافروں میں سے ایک بھی زندہ نہ چھوڑ. موسیٰ علیہ السلام پہ تکلیف آئی تو کہا لا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم, اللہ ان کو دردناک عذاب دے. اور دو جہان کا سردار اور مدینے کا تاجدار اور عرب اور عجم کا نبی اور کالے اور گورے کا نبی اور سارے نبیوں کا بھی نبی, موسیٰ کلیم کا بھی نبی, عیسیٰ خلیل کا, عیسیٰ روح کا بھی نبی, ابراہیم خلیل کا نبی, آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام, 124,000 نبیوں کا بھی نبی, جبرائیل میکائیل پر بھی جس کی نبوت ثابت ہو, جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہو, اللہ کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہو, ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہو, عربی ہاشمی قرشی مکی مدنی ابتہی خیرہم ابم منفسا, جس کو اللہ خطاب دے شاہد و مبشر و نذیر و داعین الی اللہ و سراجا منیرا, جس کو اللہ کہے لیکون للعالمین نذیرا, جس کو اللہ تسلیاں دے والضحا واللیل اذا سجا ما وجاک ربک وما قلا, جس کو اللہ اپنا دیدار کروائے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبده ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى افتبارونه علی ما یرا ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا انه هو السميع العليم. يا الله اللہ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے. ہماری سیرت کانفرنس تو خالی مذاق ہوتا ہے, اللہ اپنے حبیب کی خود تعریف کر رہا ہے, اپنے حبیب کی تعریف اور مقام ہمیں خود بتا رہا ہے کہ جس کے وجود کی قسمیں کھائے لا امر تیری جان کی قسم, جس کے بول کی قسم کھائے وکیل ہی تیرے بول کی قسم کھائے وکیل ہی تیرے بول کی قسم, جس کے شہر کی قسم کھائے وہاد البلد الامین تیرے شہر کی قسم. اتنا بڑا نبی 3 میل پتھر پڑے اور خون کے فہارے چھوٹے اور بے ہوش ہو کے زمین پر گرے, ساتوں آسمان کے فرشتوں کے آنسو نکلے, زمین رونے لگی, تاؤس کے پہاڑ رونے لگے, اور تو اور جانی دشمن اتبا جیسا بھی رونے لگا آپ کا حال دیکھ کر. اتنی تنگی آئی, بے ہوش غلام نے اٹھایا, زید بن حارثہ نے باغ میں پناہ لی, اور آپ پڑے ہوئے ہیں. دو جہانوں کی سرداری, دو جہانوں کی نبوت والا آج کافروں سے پتھر کھا کے اس امت کی خاطر اتنا کچھ کر دیا, آج اسی کے طریقے کو گھروں سے دھکے دے کے نکالا جا رہا, دکانوں سے دھکے دے کے نکالا جا رہا, حکومت کے اعوانوں سے جس نے ہمارے لیے دھکے کھائے آج اس کی زندگی کو دھکا دے کے نکال دیا گیا. یہ کیا مسلمانی ہے, یہ کیا اسلام آباد ہے؟ ایک طائف کے خون کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے, ہم سب کو ذبح کر دیا جائے, ایک طائف کے خون کا بدلہ نہیں دے سکتے. اور اللہ کا غضب حرکت میں آیا اور پہاڑوں کا فرشتہ اتر آیا, یا رسول اللہ پیس دوں, سرما بنا دوں, دونوں پہاڑوں میں پیس دوں. نا نا نا نا نا. یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد ہی مسلمان ہو جائے. اور وہ اس کا میدان جب چاروں طرف سے یلغار ہے کفر کی, اور ایک ایک کر کے صحابہ جان نثار, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں لڑتے ہیں کبھی بائیں لڑتے ہیں, کبھی آگے لڑتے ہیں کبھی پیچھے لڑتے ہیں, چچا شہید ہو چکے ہیں اور چچا زاد بھائی حضرت علی وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, سینے کے ساتھ سینہ ملا کے جدھر سے تیر آتا ہے آگے ہو کے برباد کرتے ہیں. اتنے میں ایک عبداللہ بن قمیع ایک عرب سردار تھا, وہ آیا, اس نے آپ کے بار کیا, سب کو کاٹ کے اس نے رکھ دیا, سب کو پیچھے ہٹا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ وار کیا, لوہے کی ٹوپی ٹوٹ کر سر میں گھس گئی, پھر کندھے سے وار کیا اور کڑیاں ٹوٹ کے اندر اتر گئیں. عقبہ بن ابی وقاص اس نے دور سے پتھر مارا جو یہاں آ کے لگا, سارے خوف کے لوہا اندر گھس گیا, دانت ٹوٹ گئے, ہاتھ نیچے گرے, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو فوراً کہا اے اللہ عذاب نہ دینا ان کو, انہیں پتہ کوئی نہیں. اللہم اغفر لقوم فانہم لا یعلمون, اے اللہ عذاب نہ دینا ان کو, پتہ کوئی نہیں. اگر یہ مجھے نبی سمجھتے تو مجھ سے لڑتے نہیں, ان کو عذاب نہ دینا. ایسے نبی کی زندگی کو طلاق دے دی. طلاق دینی تھی تو حرام کو طلاق دیتے, جھوٹ کو طلاق دیتے, زنا کو طلاق دیتے, شراب کو طلاق دیتے, باطل زندگی کو طلاق دیتے. کس کو چھوڑ دیا؟ کیا وہ دکھائیں گے حضور کی ذات عالی کو؟ کوئی ہے جب سامنا ہوگا تو کس حال میں ہوگا؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور گھر گھر گھر میں تین تین دن روٹی نہ پکے, اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں حسن اور حسین اور بھوک کی شدت سے رو رہے ہوں, اور اللہ کا حبیب بھی جانتا ہو کہ میرے نواسے بھوک کی شدت سے رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ یہ بھوک حضرت علی کما نہیں سکتے. خیبر کا دروازہ پکڑ کے پھینک دیا, جو خیبر کے دروازے کو توڑ سکتا ہے, دو بچوں کو روٹی نہیں لا کے دے سکتا. کہاں لگایا تھا محمد مصطفیٰ نے؟ دین کی تبلیغ میں لگایا ہوا تھا. کمانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا, بھوکے پیاسے چل رہے ہیں. کیا یہ عذر بنے گا کہ اپنی بیٹی کے دوپٹے پر, اپنی بیٹی کے سر پر دوپٹہ ڈالنے کے لیے میں نے اوروں کی بیٹیوں کے دوپٹے لے لیے, اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے میں نے اوروں کے بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیا, اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے میں نے اوروں کے گھر کے چراغ گل کیے, اپنی زندگی کو بنانے کے لیے میں نے اوروں کی زندگیوں کو تج کیا, برباد کیا؟ کیا یہ منہ لے کر اس کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہیں جس نے ہماری زندگی بنانے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا, اپنے خاندان کو قربان کروا دیا؟ اس کا سامنا کریں گے آپ اس حال میں؟ ہوش میں آ جائیں, میں بھی آ جاؤں آپ بھی آ جائیں. اس حال میں مر گئے تو برباد ہو گئے. بس تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان توبہ کر لے اور اللہ اور اللہ کے حبیب کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلے. آج کی دکانوں کو سامنے نہ رکھو, آج کے حکمران کو سامنے نہ رکھو, آج کی تجارت کو سامنے نہ رکھو, آج کے بیوی بچوں کو سامنے نہ رکھو, آج کے بازاروں کو اور آج کے کاشتکاروں کو, زمینداروں کو. نہیں نہیں, ہم صرف اللہ کو دیکھیں گے, اللہ کے حبیب کو دیکھیں گے, اللہ کے حبیب کے گھر کو دیکھیں گے, ان کے گھرانے کو دیکھیں گے اور ان کے صحابہ کو دیکھیں گے. جو وہ کر گئے وہ ہم کریں گے, جس سے روک گئے سے ہم رک جائیں گے, پھر چاہے مر جائیں مٹ جائیں جو بھی ہو جائے, ہم جھیل جائیں گے, سہ جائیں گے, گمنام ہو جائیں, بے نام ہو جائیں, زیر زمین چلے جائیں, تہ خاک چلے جائیں, ہمارے تذکرے مٹ جائیں, ہماری ضرورتیں قربان ہو جائیں, لیکن ہم اللہ رسول سے کیے ہوئے عہد سے وفا کریں گے. وفا والے بن کے مریں گے, بے وفا بن کے بھی مریں گے. یہ اسلام سیکھ لو, ہم نے کوئی نہیں سیکھا, اور اسی کو سارے عالم میں پھیلانا ہے, اسی کو لے کے ساری دنیا میں جانا ہے. کوئی نبی نہیں ہمارے نبی کے بعد, آپ آخری نبی ہیں, آپ آخری رسول ہیں, آپ آخری پیغمبر ہیں. نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے بھی نبی اور فرشتوں کے بھی نبی. بعثت الی الاسود والاحمر, میں کالے کا نبی, میں گورے کا نبی. الی جن میں انسن, میں جنات کا نبی, میں انسانوں کا نبی. اور الی یوم القیامہ, قیامت تک کے آنے والے زمانوں کا انسانوں کا نبی ہوں. لہذا علی فلجبل الشاہد الغائل, اے میری امت میرا پیغام آگے پہنچاتے رہنا, پہنچاتے رہنا. ہم اس اسلام کے سفیر ہیں, ہم حضور کے نائب ہیں, سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں, آپ کے سفیر ہیں. تبلیغ سفارت کا کام ہے, ارے ملاؤں کا کام نہیں, یہ بادشاہوں کا کام ہے. بادشاہ اس کام کے سامنے حقیر ہیں, وزیر اس کام کے سامنے فقیر ہیں, مالدار اس کام کے سامنے ذلیل ہیں. یہ دو جہان کے سردار کا کام ہے کہ اللہ کا پیغام لے کر گھر گھر در در جانا, صدا لگانا, کھٹ کھٹانا, دھکے کھانا, ٹھوکریں کھانا, رلنا رلانا, گھلنا گھلانا, یہ نبی کا کام ہے. آپ کا بھی یہی کام ہے. تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے, ہر مسلمان مبلغ اسلام ہے. جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے وہ مبلغ اسلام ہے, وہ دین کا کام کرنے والا, پہنچانے والا ہے. کرے یا نہ کرے, نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے, اب پڑھے یا نہ پڑھے, روزہ سب پہ فرض ہے, رکھے یا نہ رکھے, حلال کمانا سب پہ فرض ہے, کمائے یا نہ کمائے اس کی مرضی, حرام کمائے حلال کمائے, سچ بولنا سب پہ فرض ہے, کی مرضی جھوٹ بولے سچ بولے. تبلیغ ہر مسلمان کا کام ہے. جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے وہ دنیا میں کلمے کا پھیلانے والا ہے. اس بات کو سمجھیں میرے بھائیو, اللہ کے واسطے کانوں کے پردے کھول کر اس بات کو سمجھیں, دل کے دروازے کھول کر میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے, یہ ختم نبوت کا کام ہے. ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے. یہ دعویٰ اس بات کو واجب کرتا ہے, جب تمہارا نبی آخری نبی ہے تو پھر جاؤ گمراہوں کو راستہ دکھاؤ, بی بچے چھوڑ کے نکلو, نکلنے سے پہلے نکلو کہ نکالے جاؤ, چار پائی پر نکالے جانے سے پہلے نکلنا سیکھ لو, نہیں تو ایک دن نکال دیے جائیں گے اور زیر زمین پہنچا دیے جائیں گے اور کیڑوں کی خوراک بنا دیے جائیں گے اور بھولی بسری داستان بن جائیں گے اور حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے. آپ کی اگلی نسل کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا کون تھا کیا لگتا تھا. تبلیغ جماعت نہیں ہے, تبلیغ ذمہ داری ہے. کس بات کی؟ ختم نبوت کی. چار ارب کافر اللہ کی بات سن لیں آپ کے ذمہ ہے, ایک ارب مسلمان توبہ کر لیں ہمارے ذمہ ہے. توبہ کروانا, تبلیغ کا کلمہ پہنچانا ہر مسلمان نوجوان کے مرد کے عورت کے ذمہ ہے میرے بھائیوں. اس ذمہ داری کو اپنے اوپر اوڑھنا ہے اور سارے عالم میں جانا ہے اور کل کو اللہ کے حبیب کے ساتھ اپنا حشر کروانا ہے. یہ کوئی جماعتی کام نہیں, یہ ایمانی کام ہے, ایمانی. یہ ختم نبوت کا کام ہے. اس کو اپنا کام سمجھ کر گٹھو اور بولو اور بتاؤ. ساری دنیا میں آج ساری دنیا نظریاتی شکست کھا چکی ہے. ساری دنیا میں کوئی نظریہ نہیں چل رہا. سائنس شکست کھا گئی, سرمایہ داری کا نظام شکست کھا گیا, سوشلزم شکست کھا گیا, جمہوریت دم توڑ رہی ہے. اب صرف اسلام باقی ہے. اس کو جا کے لوگوں کے سامنے پیش کرو, اپنی زندگی کو اسلام کا نمونہ بنا کر حضور کی زندگی کو لے کر پھرو, صرف نبی کی زندگی اپنا لو. آپ کا پھرنا ہی لوگوں کو ایمان میں داخل کرتا چلا جائے گا. یورپ, امریکہ, آسٹریلیا میں جماعتیں بن کے پھرو اور نبی والی شکل میں پھرو, نبی والے لباس میں پھرو, اذانیں دو, نمازیں پڑھو. اللہ کی قسم یوں لوگ آئیں گے جیسے مچھلی شہد پیاسی ہے, بھوکا روٹی پیاتا ہے, پیاسا پانی پیاتا ہے. اور دیکھنا تو صحیح کہ سارے عالم میں ایمان کی لہر کیسے اٹھتی ہے. بی بچے چھوڑ کے جاؤ یہ حق تلفی نہیں ہے, قربانی ہے. آپ کی حیثیت مہاد جنگ کے سپاہی کی ہے جو بی بچے چھوڑ کے لگ رہا ہے. اگر وہ بھی کہے میرے بیوی بچے بھی تو ہیں, مجھے بھی ضروری ہے مہاد پہ کھڑے ہونا, میرے بھی بچوں کے حقوق کون ادا کرے گا؟ تو اسے سمجھایا جائے گا, ارے اللہ کے بندے, تیرے بیوی بچوں کے حقوق قربان کیے جا رہے ہیں, ضائع نہیں کیے جا رہے, قربان کیے جا رہے ہیں 15 کروڑ انسانوں کے لیے. لہٰذا تیرا اس مہاد پہ کھڑے ہونا 15 کروڑ انسانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور ان کے نماز, روز, حج, زکات سب تیرے نام اعمال میں ہیں. تو یہاں مارا جائے تو تم مر کے بھی زندہ ہے اور اللہ سے رزق پائے گا, نبیوں کا ساتھ تجھے مل جائے گا. یہ حق تلفی نہیں ہے. اللہ کے پیغام کو سنانے کے لیے بی بچوں کو چھوڑنا حق تلفی نہیں ہے, قربانی ہے. اس امت سے قربانی اللہ نے مانگی ہے کہ میرا پیغام سنانے کے لیے چھوڑو گھروں. یہ سمت نے گھر چھوڑے تو اسلام یہاں آیا. محمد ابن قاسم کی طرف ایک بات سنا دو. شادی ہوئی, 4 مہینے بھی گزرے تھے کہ سندھ کی مہم درپیش ہوئی اور محمد ابن قاسم کے چچا حجاج نے اپنی بیٹی نکاح میں دی ہوئی ہے. اس کے بھی جذبات ہیں, اس کے بھی جذبات ہیں. 19 برس 17 برس 20 برس 3 کال ہیں, صرف 17 سال مشہور ہے ورنہ 24 سال تک کی اس کی عمر لکھی گئی ہے. اور زیادہ صحیح کال یہی ہے کہ 24 سال کی عمر میں اس نے یہاں آخر اٹیک کیا ہے. 4 مہینے شادی کو ہوئے, گھر سے نکلا ہے, 2.5 برس یہاں گزر گئے, 2.25 سال سندھ دیپالپور کشمیر تک اسلام پھیلا اور یہاں سے گرفتار کر کے دمشق پہنچایا گیا, پھر عراق کے شہر واسط میں ایک خارجی کے ذریعے سے قتل کروایا گیا. یہ سب کچھ ہوا, ایک گھر اجڑ گیا اور آج تک سندھ کے مسلمانوں کا اجر محمد ابن قاسم کے نام اعمال میں جا رہا ہے. یہ اٹھا کھڑا ہوگا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کروڑ مسلمان اس کے پیچھے ہوں گے اور وہ نبیوں کی طرح آگے ہوگا. اتابہ بن مسلم باہی رحمت اللہ علیہ ترکستان میں داخل ہوئے، فرغانہ میں شہید ہوئے، اور ترکستان کے آج تک مسلمان اس ایک شہید کے نام اعمال میں کل قیامت کو کھڑے ہوں گے۔ ایک گھر ٹوٹ گیا اور کروڑوں ترک اسلام میں آ گئے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ الجزائر میں شہید ہوئے، اور ایک گھر اجڑ گیا اور لاکھوں بربر بربری قوم اسلام میں آئی، اور آج تک کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے، وہ سب اس ایک شہزادے کے نام اعمال میں ہیں جو کل کو اٹھے گا تو نبیوں کی شان سے اٹھے گا۔ پڑھو صحابہ کی زندگی، ڈائجسٹ میں نہیں لکھا ہوگا کہ گھر چھوڑنا ہے، جنگ اخبار میں نہیں لکھا ہوگا کہ گھر چھوڑنے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوگا، حدیث میں لکھا ہوگا۔ نبی اور صحابہ کی سیرت پڑھو، پتہ چلے کہ انہوں نے گھر کیسے چھوڑے۔ گرفتار کر کے دمشق پہنچایا گیا، پھر عراق کے شہر واسط میں ایک خارجی کے ذریعے سے قتل کروایا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، ایک گھر اجڑ گیا، اور آج تک سندھ کے مسلمانوں کا اجر محمد ابن قاسم کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ یہ ساتھ کھڑا ہوگا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کروڑ مسلمان اس کے پیچھے ہوں گے، اور وہ نبیوں کی طرح آگے ہوگا۔ عتیبہ بن مسلم باہلی رحمت اللہ علیہ ترکستان میں داخل ہوئے، فرغانہ میں شہید ہوئے، اور ترکستان کے آج تک مسلمان اس ایک شہید کے نام اعمال میں کل قیامت کو کھڑے ہوں گے۔ ایک گھر ٹوٹ گیا اور کروڑوں ترک اسلام میں آ گئے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ الجزائر میں شہید ہوئے، اور ایک گھر اجڑ گیا اور لاکھوں بربر بربری قوم اسلام میں آئی، اور آج تک کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے، وہ سب اس ایک شہزادے کے نام اعمال میں ہیں جو کل کو اٹھے گا تو نبیوں کی شان سے اٹھے گا۔ پڑھو صحابہ کی زندگی، ڈائجسٹ میں نہیں لکھا ہوگا کہ گھر چھوڑنا ہے، جنگ اخبار میں نہیں لکھا ہوگا کہ گھر چھوڑنے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوگا، حدیث میں لکھا ہوگا۔ نبی اور صحابہ کی سیرت پڑھو، پتہ چلے کہ انہوں نے گھر کیسے چھوڑے اور کیسے قربان ہوئے، کیسے ان کی زندگیوں کے سودے ہوئے، اور یہ اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ آج ایک آدمی سے کہہ دو امریکہ آپ کو بھیجنا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے، ماں کہے گی کوئی بات نہیں بچہ ہم صبر کر لیں گے چلے جاؤ، بیوی بھی کہے گی کوئی بات نہیں ہم صبر کر لیں گے چلے جاؤ، انہوں نے کہا بھائی چار مہینے کے لیے تبلیغ میں چلے جاؤ، کہاں لکھا ہے ماں باپ کو چھوڑ کے جانا۔ ایک انجینئر آیا اردن سے، چار مہینے کے لیے آیا، مجھے انہوں نے قصہ سنایا، کہا کہ میں جب چار مہینے کا ارادہ کیا تو میرے ماں باپ نے کہا ماں باپ کو چھوڑ کے جانا حرام ہے، کوئی اسلام نہیں ہے ماں باپ کو چھوڑ کے جانا۔ بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دے، بچے ساتھ لے جا، تبلیغ میں چلا جا۔ اور میں حیران پریشان، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، عربوں کا یہ حال ہے تو ہم تو پھر بے قصور ہیں، جن سے تبلیغ کا کام شروع ہوا جب ان کا یہ حال ہو گیا تو عجمی تو بیچارے باز کے مسلمان ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کو ایک ترکیب سوچی، کویت سے اس کو لیٹر آ گیا کوئی انجینئرنگ کے سلسلے میں 3 سال کے اسپانسر پر، تو گھر میں آیا تو کہنے لگا، سب کو اکٹھا کیا، کہنے لگا بابا اماں یہ لیٹر آیا ہے 3 سال کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو لکھ دوں کہ میں ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، حرام ہے۔ اب سننا، دونوں بولے بیٹا ہم تو اب گزار چکے، ہمارا اللہ وارث ہے، تو چلا جا۔ 4 مہینے کے لیے فتویٰ سنا دیا اور 3 سال کے لیے کہہ رہے ہیں ہمارا اللہ وارث ہے، تو چلا جا۔ اور وہ بیوی جو کہہ رہی تھی 4 مہینے میں طلاق دے کے جا، وہ کہنے لگی 3 سال کی کیا بات ہے، یوں ہی گزر جائیں گے۔ اچھا ان کا تیرا ستیاناش ہو، مجھے آخرت کے لیے جانا تھا تو طلاق مانگتی تھی، اور 3 سال چٹکی بجا رہی ہے۔ تو یہ تو آج کے ماں باپ اور بیویوں کا حال ہے، ان کا بھی قصور کوئی نہیں نا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اگر پتہ چل جائے تو خود ماں باپ تیار کریں، جا میرا بیٹا اللہ کے نام پہ جا، بیویاں خود تیار کریں، جاؤ اللہ کے نام پہ جاؤ، ہم نے اپنے حقوق معاف کر دیے۔ ماں باپ کہیں گے ہم نے اپنے حق معاف کر دیے، بیویاں کہیں گی ہم نے اپنے حق معاف کر دیے، تم جاؤ اللہ کے بندوں کو جہنم سے نکالو۔ تو سلیقہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس کو ایک نفل کام سمجھتے ہیں، جیسے نفل ہوتا ہے پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو ٹھیک ہے، تبلیغ بھی نفلی چیز ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے۔ کیوں کفر از کعبہ برخیزت کجا مانت مسلمانی، توبہ اس کے لیے اٹھو اور بولو آج اس مجلس میں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے جذبے کے ساتھ نقد بولو بتاؤ، خود بھی ایمان پہ آؤ اوروں کو بھی لاؤ، خود بھی نمازوں پہ آؤ اخلاق پہ آؤ اوروں کو بھی لاؤ، بولو اور بتاؤ. اب آپ نے بولنا ہے نقد بولو. اور برائی خود بخود پیدا ہوتی ہے، سخاوت سیکھنی پڑتی ہے، بخل خود بخود پیدا ہوتا ہے، ایثار کو سیکھنا پڑتا ہے اور حرص خود بخود پیدا ہوتا ہے، تواضع کو سیکھنا پڑتا ہے اور تکبر خود بخود پیدا ہوتا ہے، غصے کو پینا سیکھنا پڑتا ہے غصہ خود بخود آتا ہے، کپڑے کو دھونے کے لیے محنت ہے میلا کرنے کی محنت کوئی نہیں، اس کو دھونا چھوڑ دیں میلا ہو جائے گا، گھر کی صفائی کی محنت ہے گھر کو خراب کرنے کی محنت کوئی نہیں، اس کی صفائی کرنا چھوڑ دیں وہ خود ہی گندا ہو جائے گا، ایسے برتن کو صاف کرنے کی محنت ہے، کھانے کو بنانے کی محنت ہے کھانے کو بگاڑنے کی محنت کوئی نہیں، آپ کھانا پکا کے چھوڑ دیں چند گھنٹوں میں خراب ہو جائے گا. ایسے بھائیو انسانی صفات کو محنت سے سیکھنا پڑتی ہیں اور جو برائی ہے وہ خود آتی ہے، سچ سیکھنا پڑتا ہے جھوٹ آدمی خود ہی بولتا ہے، دیانت کو سیکھنا پڑتا ہے خیانت پہلے ہی آتی جاتی ہے، دنیا میں اصل کے طور پر ظلمت ہے روشنی آتی ہے، دنیا میں اصل کے طور پر انسان کی فطرت میں اور ساری کائنات میں فنا ہے انتشار ہے اس ٹوٹ میں نا، دنیا کی اصل تخریب ہے، دنیا کی اصل تخریب ہے اسے ٹوٹنا ہے، لہذا ہر چیز ٹوٹنے کی طرف جلدی چلتی ہے اور بننے کی طرف دیر سے آتی ہے، انسان بنتا دیر سے ہے بگڑتا جلدی ہے، تو اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جس کو سیکھنے سے آدمی بنتا ہے، ویسے ہم سیکھنے کی نیت کریں اس کی مشق کریں، مشق میں چند چیزیں ہیں جو روزانہ کرنے کی ہیں، ایک تو روزانہ آخرت کا تذکرہ کیا کریں، اللہ اللہ کا رسالت کا اور آخرت کا، تین باتوں کا تذکرہ ہر مسلمان روزانہ کرے، اس کو اتنا ضروری سمجھیں جیسے روٹی ضروری ہے، اللہ کی دعوت دینی ہے بھائی اللہ سب کچھ کرتا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ کی مان، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دونوں جہانوں میں کامیابی والے ہیں ان کے طریقوں پہ چلو اوروں کے طریقے پہ نہ چلو، دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے آخرت کی تیاری کرو، یہ چند بول ہر مسلمان روزانہ بولے، بچوں کو سنائے بیوی کو سنائے دفتر میں سنائے دکان میں گاہکوں کو سنائے، مسجد میں آئے اور اس کے لیے وقت فارغ کرے، پانچ وقت نماز کو اہتمام سے پڑھے اور نماز کو اچھا پڑھنے کی مشق کرے، اچھا پڑھنے کا کیا مطلب ہے، رکوع ٹھیک کرے سجدہ ٹھیک کرے، یعنی رکوع لمبا ہو سجدہ لمبا ہو، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اتنا بیٹھنا ہو کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے اتحیات میں بیٹھا ہے، اور رکوع سے کھڑا ہو تو اتنا کھڑا ہو کہ دیکھنے والے کو یوں لگے جیسے قیام میں کھڑا ہوا ہے، یہ ظاہر ٹھیک کرے، نماز کا ظاہر ٹھیک ہو جائے پھر باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اپنے دھیان کو جمائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ کے سامنے ہو، ایسی نماز روزانہ پڑھنے کی مشق کرے، جو یہ نماز سیکھ جائے گا اس کے کام بغیر پیسے کے ہوں گے، بغیر دواؤں کے شفا پائے گا، بغیر پیسے کے ضرورتیں پوری ہوں گی اور ضرورتوں کے بغیر اللہ چین نصیب فرمائے گا، چیزوں کے بغیر بھی چین نصیب فرمائے گا اور غیبی دروازہ کھولے گا، پھر کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ فرمائیں، قرآن کا حق ہے کہ سال میں دو دفعہ ختم کیا جائے، یہ حق ہے حقوق میں سے ہے قرآن کے کہ سال میں دو دفعہ ختم کیا جائے، دو دفعہ ختم نہ کرے تو حق ادا نہیں ہوا، ایک پارا تو پڑھنا چاہیے نہیں تو آدھا پڑھے نہیں تو چوتھائی تو پڑھے، تو قرآن سے مناسبت پیدا کرے، اللہ ہم سے ہم کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا جب کہتے ہیں تو ہم سے بات کرتا ہے، ایمان والوں کو کچھ کہنا چاہتا ہے، کبھی دیکھ لیا کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کبھی ترجمے میں دیکھا کریں کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، جس کو خط آ جائے تو ہم پڑھتے ہیں کہ لکھنے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہمیں 1400 سال پہلے سے بلا رہا ہے کہ میرے بندو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قرآن پاک میں 90 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ویسے تو 99 دفعہ ہے، ایک دفعہ یا ایھا النبی یہ قائم مقام یا ایھا الذین آمنو کے ہے. اذا طلقتم النساء سورہ طلاق میں یا ایھا النبی کو مفسرین نے قائم مقام یا ایھا الذین آمنو کے کیا ہے. تو قرآن میں کل 90 دفعہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والے میری بات تو سن. کبھی بیٹھ کے دیکھ لیا کریں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. صرف 90 باتوں کا مطالبہ کیا ہے اتنی زندگی میں, صرف 90 باتیں, اور ان میں سے بہت سی باتوں کا تکرار ہے, تکرار ہے. مثلا یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی سلم کافہ, یہ دونوں ایک ہی بات ہے, یہ دونوں ایک بات ہے. یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اب یہاں تکرار آ گیا. تین جگہ سے ایک بات کہی ہے, یعنی 90 حکم نہیں ہیں, حکم بہت تھوڑے ہیں. خطاب 90 دفعہ ہے, حکم کٹھے کرو گے تو 60-70 ہی بنیں گے. اتنے تھوڑی سی اللہ نے ہم سے اتنا تھوڑا مطالبہ, کبھی دیکھا تو کرو اللہ کیا چاہتا ہے. اور کچھ ذکر کے لیے وقت نکالا کریں, اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار, ایک ایک تسبیح کم از کم صبح شام. ذکر سے دل نرم ہو جاتا ہے, یہ حل چلتا ہے زمین میں. زمین نرم ہوتی ہے, ذکر آدمی کرتا ہے دل نرم ہوتا ہے. پھر کوئی اتنا کر لے, ہر عمل کی حد مقرر ہے, ذکر کی کوئی حد کو نہیں, جتنا مرضی کوئی کر لے. اور اپنے حقوق کو, اپنے حقوق جو بندوں سے متعلق ہیں اس میں بڑی احتیاط رکھیں. کسی کے چار آنے بھی دبا لیے تو قیامت کے دن کتنی 100 نمازیں دے کر جان چھوٹے گی. چار آنے بھی دبا لیے کسی کے تو کئی 100, کچھ عدد ہے ذہن سے نکل گیا, کئی 100 نمازیں دے کر تب جا کے جان چھوٹے گی. اور اگر کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی تو ساتوں زمینوں کا توک بنا کے اللہ گلے میں ڈال دے گا. تو حقوق کے بارے میں بہت خیال کریں. کسی سے بددیانتی کر لی, کسی کے ساتھ خیانت کر لی تو نماز معاف نہیں کرا سکے گی, روزہ معاف نہیں کرا سکے گا, حج معاف نہیں کرا سکے گا, مسجدوں میں چندہ دینا معاف نہیں کرا سکے گا, ذکر معاف نہیں کرا سکے گا. یہ بڑا خطرناک قصہ ہے اللہ کے بندوں سے جو معاملہ ہے, اللہ کا اور بندے کا, اور بندے اور بندے کا. بھائی ہم لوگوں کے حقوق کو خیال کریں, کسی کا حق ذمہ نہ رہ جائے. اپنے ذمہ رہتے ہو تو کوئی بات نہیں, میرے اوپر کسی کا ذمہ نہ رہ جائے. اس کے لیے اپنے اخلاق کو بلند کرنا پڑے, اپنی صفات کو اونچا کرنا پڑے. بھائی اس کا خیال کرنا ہوگا تاکہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں. اگر حق مار کے چلا گیا اور ایک اور قیامت کے دن ایک کچہری لگے گی اللہ کے حقوق کی, ایک ہوگی بندوں کے حقوق کی. اور سب سے پہلے جس چیز کو مقدمے کے طور پہ پیش کیا جائے گا وہ قتل کا مقدمہ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا. ہر مقتول اپنے سر کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا یا اللہ اس قاتل سے پوچھ کے مجھے کیوں قتل کیا تھا. اور امام مسلمان کو قتل کرنا, قتل ناحق, اس کی سزا ابدی جہنم. اللہ نے قرآن میں لکھا ہے ابدی جہنم خالدن فیھا, ہمیشہ جہنم میں جلے گا. وہ پھر علماء نے اس کی تشریح کی کہ دوسری آیات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا ایمان پہ مر گیا تو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا, لیکن سب سے لمبا جو دوزخ میں رہے گا قاتل رہے گا. سب سے لمبی سزا جہنم کی وہ قتل والے کے لیے ہے. تو سب سے پہلے قتل کی کچہری کھلے گی, چار آنے پہ مار دیا, ایک گالی پہ مار دیا, سمجھے گالی دیتا جیسے انسان نہیں مارا مچھر مار دیا. تو بھائی اللہ سے ڈریں, اللہ کے بندوں کی حرمت کا خیال کریں. مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے, چاہے کافر کیوں نہ ہو. چنگیز خان پر مسلمانوں نے پہلے ظلم کیا, چنگیز خان کے قافلے کو لوٹ لیا. انیل جٹ یہ سردار تھا علاء الدین خوارزم کا, اس نے تاتاری قافلے کو روکا, ان کو لوٹا, ان کی عورتوں کو. چنگیز خان کو پتہ چلا تو اس نے علاء الدین خوارزم کو کے پاس اپنے وفد بھیجا کہ تیرے سردار نے میرے قافلے کو روکا ہے, لوٹا ہے, میرا مال واپس کرو, میری عورتیں اور میرے بندے واپس کرو, اور اپنے سردار کو اس کی سزا دو یا میرے حوالے کرو. تو اس ظالم نے بجائے اس کے کہ اس ظلم کا مدعوا کرتا, اس نے اس پورے وفد کو قتل کروا دیا اور ایک آدمی کو زندہ چھوڑا, اس کی آدھی داڑھی مونڈ دی, آدھی مونچھیں مونڈ دی, اور ایک آدھی دھنے مونڈ دی, اور پلکیں مونڈ کر کہا چنگیز خان کو یہ میرا جواب ہے. اس وقت چنگیز خان بیکال جھیل جو روس میں ہے اس کے کنارے شکار کھیل رہا تھا. جب یہ قاصد وہاں پہنچا ہے تو لرزنے لگا لرزنے لگا اور ایک ٹیلے پہ چڑھا اور کہا اے مسلمانوں کا خدا میرے اوپر ظلم ہوا ہے میری مدد فرما. اور پھر وہاں سے اترا ہے اور اپنے لشکر جمع کیے ہیں اور اسے یہ اندازہ تھا کہ دنیا کے سب سے بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہا ہوں, میں زندہ نہیں بچوں گا. تو وصیت لکھی کہ میں قتل ہو جاؤں تو اس درخت کے نیچے میری لاش کو دفن کیا جائے, اگر لا سکو میری لاش کو تو مجھے یہاں دفن کیا جائے. موت کی وصیت کر دی. 200,000 کا لشکر لے کے قراقرم کا پہاڑی سلسلہ پار کیا اور ایک سپاہی ایک بیل ایک گھوڑا ایک گدھا بھی اس کا نہیں مرا نہ ضائع ہوا. بغیر راستوں کے پہاڑوں کو پار کیا. ایک آدمی اللہ نے مرنے نہیں دیا اور ادھر ان پہ روک ڈال دیا. اور چنگیز خان کا بیٹا جو جی وہ حملہ آور ہوا ہے علاؤ الدین پر. اور پھر چند دنوں میں کیا بلخ کیا بخارا کیا سمرقند اور داشقند اور خوقند اور گنج اور نیشاپور اور تہران اور شام اور بغداد پر خون کی ندیاں بہ گئیں. کس پر کہ مسلمان ظالم تھا. مظلوم کافر کیوں نہ ہو اس کی دعا عرش کو بد دعا عرش کو کھلا دے. تو بھائیو لوگوں کے ہاتھ نہ مارنا, قتل نحاس سے بچیں, ظلم سے بچیں. نماز روزہ نہیں بچا سکے گا پھر. اور بھائی دل میں تو ارادے کرو کہ دین کے لیے وقت نکالیں گے. نام تو سارے ویسے لکھا بھی نہیں سکتے مجمع زیادہ. دل میں تو نیت کر لیں. ہاں 20 تاریخ کو اجتماع ہے, 20 کی شام سے آج سے تیاری شروع کر دیں. 4 مہینے کی, 40 دن کی, 10 دن کی. آخری درجہ یہ ہے کہ بھائی اجتماع سے 3 دن چلے جائیں. اس سے آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم جو 2 دن ہیں ہفتے کی شام سے پیر کی صبح تک, یہ 1.5 دن 2 دن تو ہم اپنے بستر سمیت اجتماع میں گزاریں گے. اور اپنے مہینے کے 3 دن طے کر لیں, ہر مہینے 3 دن لگایا کریں. انشاءاللہ کریں گے نا اس کی کوشش. ہر بھائی کریں گے نا. اور بھائی توبہ کرو اور اپنے گھر والوں سے بھی کراؤ اور اللہ پاک کو راضی کرنا مقصد بناؤ. ٹھیک ہے نہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وصال بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرۃ انک اہل التقوی واہل المغفرۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.